السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين. الحمد لله آج 23 جون 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 152 ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ کوشچنز ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے دو کرنٹ افیئر ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. ان میں سے پہلا کرنٹ افیئر جو ہے وہ اسی ویک میں جو ایک سوات میں انسیڈنٹ ہوا، سیالکوٹ سے ایک شخص جس کی عمر آلموسٹ کوئی 35-36 سال تھی، وہ عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے سوات گئے ہوئے تھے اور وہاں ایک ہوٹل میں رہائش کے دوران ان کے بارے میں رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے قرآن حکیم کے صفحات کو آگ لگائی ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. اور ویسے بھی یہ عقل سے ماورا چیز ہے کہ ایک شخص عید کی چھٹیاں گزارنے گیا ہے تو وہاں پہ جا کے قرآن کو اس نے جلانا ہے یا کوئی بے حرمتی والا معاملہ کرنا ہے. وہ بیچارہ اپنی زندگی میں جو کوئی غم تھے ان کو غلط کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہوا تھا. اب جو بعد میں بات کھل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ہوٹل کے اندر جو ویٹر تھا اس نے کوئی اس کی چیز وغیرہ چوری کی اور اس کے بعد مالک کو بھی پتا چل گیا، یا مالک کے ساتھ کوئی کرائے کا اختلاف ہوا. تو پاکستان میں تو سب سے آسان ذریعہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے اپنی دشمنی نبھانی ہے تو اس پہ توہین مذہب کا الزام لگا دیا جائے. تو بیسیکلی پیچھے ریزن یہ تھی. اور انہوں نے قرآن حکیم کے جو صفات تھے جلے پہ، پتہ نہیں خود آگ لگائی یا کسی سے لگوائی یا وہ تھے بھی کہ نہیں، اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. اس لیے وہ بندہ کانفیڈنٹ تھا کہ میرے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کریں گے. اس کو انہوں نے جب وہاں انفارم کیا کہ تم نے تو یہ قرآن کے صفات کو آگ لگائی، اس نے کہا میں نے کیوں لگانی ہے. اس نے دروازہ بند کر لیا اندر سے کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے موب کو لا کے. اور اسی دوران جو مالک تھا ہوٹل کا اس نے رابطہ کیا پولیس کے ساتھ، پولیس بلائی گئی، انہوں نے دروازہ کھلوایا، وہ پولیس کے ساتھ چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے باقاعدہ بیان دیا ہے پولیس اسٹیشن میں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سے صفوں کو آگ لگی ہوئی ہے، میرا تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ تھا اور انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے. لیکن اس سے پہلے پہلے جو ہوٹل کا مالک تھا وہ ایک خاص سیاسی جماعت جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے وہ کون سی جماعت ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف کمپین کرنا شروع کر دی. کیونکہ جو مالک تھا وہ ادھر کا جو ایم این اے یا ایم پی اے تھا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھا، اس نے اس کو بتایا اور یوں کر کے ایک جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی. اس حد تک پھیلی کہ موب اکٹھا ہو گیا پولیس اسٹیشن کے باہر اور انہوں نے پولیس اسٹیشن کو گھیر لیا. کچھ بندے اندر داخل ہوئے، اس شخص کو گولی ماری اور گھسیٹ کے باہر لے کر آئے اور پھر اس کی لاش کو پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی. جو آپ نے منظر اتنے دردناک دیکھے ہیں، اندازہ کریں اس وقت دنیا میں آلموسٹ 100 بڑے جو اخبارات ہیں ان کے اوپر مین پیج کے اوپر پاکستان کا یہ کارنامہ جو ہے انہوں نے دکھایا کہ پاکستان ٹوریزم کے لیے کتنی موضوع جگہ ہے کہ جہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. اور پھر وہاں پہ آلموسٹ کوئی 5 کے قریب جو پولیس کے کارندے تھے وہ بھی زخمی ہوئے، 11 کے قریب عوام الناس میں سے بھی، 1 درجن کے قریب گاڑیاں جل گئیں اور اتنی موٹر بائکس، وہ ویڈیوز میں باقاعدہ مختلف صحافیوں نے جا کے وہاں دکھایا ہے. تھانے میں وہ تمام جلی ہوئی گاڑیاں اور موٹر بائکس رکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ریاست کا فیلئر ہے, پولیس کی بے وقوفی ہے یہ کام کرنا کہ آپ جہاں سے ایسے بندے کو ریٹریو کر رہے ہیں جس کے اوپر توہین مذہب کا الزام ہے اور اسے وہیں ایک تھانے میں جا کے رکھ رہے ہیں, تو یہ بڑی ایزی اپروچ ہے وہاں پہ دوسرے لوگوں کا پہنچنا. اس قسم کی جب بھی کوئی خدا نخواستہ ایکٹیویٹی ہو تو اس پورے علاقے سے ہی اس بندے کو غائب کر دینا چاہیے. آپ اعلانیہ ایک ایسے تھانے میں لے جائیں گے جس سے سب لوگ واقف ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر موب تو گھس جائے گا, اور جب موب گھسے گا تو ایک تھانے میں زیادہ سے زیادہ کتنے پولیس کے نوجوان موجود ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے مجمع کو روک سکیں. جب سینکڑوں کی تعداد میں مجمع انٹر ہو جائے تو 8-10 لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, انہیں تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو یہ بیوقوفی میں سمجھتا ہوں پولیس کی بھی ہے کہ انہوں نے وہیں سے ہوٹل سے بندہ اٹھا کے ادھر اپنے ہی تھانے میں رکھا. ان کو چاہیے تھا کسی دور تھانے میں لے جاتے جہاں پہ یہ موب پہنچ نہ سکتا, انڈکلیئرڈ کوئی جگہ ہوتی. یہ پہلی بے وقوفی ان سے ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک چین ہے بے وقوفیوں کی, اور الٹیمیٹ اس کا انجام جو ہے وہ اس شخص کی دردناک موت ہے جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کون سی گستاخی کی ہے اور اس نے توہین مذہب کا جو الزام ہے اپنے سینے پہ لیا اور دنیا سے چلا گیا. ولیعوذ باللہ تعالی. اس کی وفات کے بعد بلکہ شہادت کہنا چاہیے, ظاہر ہے ظلمن اسے شہید کیا گیا. اس کی والدہ کا بھی بیان آیا کہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم قادیانی نہیں ہیں, ہم اہل سنت ہیں. اور جب یہ عورتیں اہل سنت بول رہی ہوں تو یہ اس سے مراد بریلوی فرقہ ہی ہوتا ہے. اور پلس انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بچے کو آگ کر دیا تھا, اس کی کوئی گھریلو زندگی اتنی اچھی نہیں تھی, ڈپریشن کا مریض تھا. کچھ عرصہ یہ ملیشیا میں بھی رہا تھا اور اس کے بعد پاکستان آیا, اس کی سپریشن بھی ہو چکی ہوئی تھی. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ اس نے بھی کیا ہے تب بھی اس کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا. جو بندہ ذہنی مریض ہو اس کی تو کنڈیشن ہی درست نہیں, اگر یہ ثابت بھی ہو جائے. ویسے تو ثابت ہی کوئی نہیں ہے, لیکن اس عوام کی ایجوکیشن کا یہ لیول ہے کہ انہیں تو ہم صحیح بخاری سے اگر حدیث بتائیں کہ سیدنا عثمان نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے جب ڈسپوز آف کیا تو قرآن کے نسخوں کو آگ ہی لگائی تھی. آگ لگانے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے پرانے نسخوں کو ڈسپوز آف کرنے کا, کیونکہ اگر آپ قرآن حکیم کے پرانے نسخوں کو زمین میں دفنا دیں, چانس رہتا ہے کہ کبھی کوئی زمین کی وہاں پہ کھدائی ہو تو وہ صفحے جو ہے وہ آدھی شہید حالت میں اور آدھے ڈسپوز آف ہوئے بھی وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. اسی طریقے سے دریا میں بھی جب ڈالا جاتا ہے اکثر دریا کے کنارے اس قسم کے صفات آ جاتے ہیں جب پانی نیچے اترتا ہے. ہمارے جہلم شہر میں تو اس قسم کے بہت واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یہاں سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر دریائے جہلم ہے. جب پانی کم ہوتا ہے تو جن لوگوں نے قرآن حکیم کے پرانے نسخے دریا میں بھائے ہوتے ہیں تو وہ کنارے کے اوپر آ جاتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیم میں یا دریا میں بہانے ہیں اس قسم کے نسخے تو انہیں ایک مضبوط بوری میں بند کر کے اس میں ایک بڑا پتھر ڈال کے ایک کشتی کرائے پہ لے کے اور جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ جا کے اسے آرام سے چھوڑا جائے تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے. اگر آپ پل سے یوں نیچے پھینکیں گے تو جیسی پانی اس سطح کے ساتھ ٹکراتی ہے اس قسم کی بوری وہ پھٹ جاتی ہے, پھر صفات بکھر جاتے ہیں. اور زمین میں دفنانا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے, عموماً قبرستان میں ہی ظاہر ایسی جگہ ہوتی ہے, وہاں اور ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے زمین میں دفنانے والا کوئی آپشن اتنا اچھا نہیں. سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اسے آگ لگائی جائے, لیکن لوگوں کے سامنے نہ لگائیں, لوگ آپ کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگائیں گے. اور اس قسم کے کئی واقعات پہلے ہو چکے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آذربائیجان کی جنگ کے دوران قرات کا اختلاف شروع ہوا تو وہ قرآن حکیم کے نسخے جو اسٹیبلش قرات کے اندر تھے, کیونکہ بخاری مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبی الاسلام کو 7 قرات میں یعنی 7 ڈائلیکٹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا تھا, تو مختلف قرات میں لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان نے سیدنا عثمان کو شکایت کی کہ امت کو اختلاف سے بچائیں. نیو مسلمز ہیں, انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی قرات جو ہے وہ قریش کی ہے, کون سی دوسری ہے, اور اس طرح آپس میں بھی اختلاف کریں گے حالانکہ سارے صحیح پڑھ رہے ہوں گے. پھر حضرت عثمان نے وہ سارے نسخے ریٹریو کیے اور صرف جو قریش کی قرات تھی, جو بخاری میں ہی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ریٹن ریکارڈ ایک جگہ جمع کیا تھا. زبانی تو ہزاروں الفاظ موجود تھے لیکن ریٹن نبی علیہ السلام کے نوٹس ایک جگہ پہ جو جمع کیے گئے تھے, کھجور کی چھال کے اوپر اور کپڑے کے اوپر لکھے ہوئے, پتوں کے اوپر لکھے ہوئے, چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے, وہ ایک نسخہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں تیار کیا تھا. باقاعدہ جو کاتب وحی تھے زید ابن ثابت, ان کی ڈیوٹی لگا کے انہی کو دوبارہ بلوایا گیا, اور یہ قرات والا بھی جو ایشو تھا اسے ریزالو کرنے کے لیے اسی نسخے کو دوبارہ لیا گیا. وہ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا, ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین کے پاس تھا وہ نسخہ, حضرت عثمان نے منگوایا, اس کے ساتھ میچ کر کے تو کئی ایک نسخے تیار کیے قریش کی قرات کے اندر, جو نبی الاسلام کی اپنی قرات تھی اس ڈائلیکٹ کے اندر. اور جو پرانے نسخے تھے دوسرے جو اسٹیبلش تھے وہ بھی غلط نہیں تھے, انہیں ریٹریو کر کے آگ لگا دی. کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی اس زمانے میں, قرآن حکیم کو آگ لگانا کوئی گناہ نہیں تصور کیا جاتا تھا. سب سے بہتر طریقہ ہی ڈسپوز آف کرنا جو ہے وہ آگ لگانا ہے, کیونکہ آگ لگ جائے گی تو بالکل راکھ بن جائے گی, کوئی بے حرمتی کے چانسز رہیں گے نہیں. اب یہ باتیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور. انہیں تو یہ چیز بے حرمتی بتائی گئی ہے. گستاخی کی نیت سے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان کے اندر کوئی مسلم ہو نان مسلم ہو کہ قرآن حکیم کو آگ لگائے گا. تو اگر لوگوں کو یہ مسائل علماء نے بتائے ہوتے کہ اگر آپ قرآن کو آگ لگاتے ہوئے بھی کسی کو دیکھیں تو یہی سمجھیں کہ وہ پرانے نسخوں کو ڈسپوز آف کر رہا ہے تاکہ بے حرمتی سے بچایا جائے, تو کسی کے دماغ میں خیال ہی نہیں آ سکتا. اور نہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا سکتا ہے. مجھے بتائیں اگر مسلم عوام کو یہ بات پتا ہو کہ قرآن حکیم کو ڈسپوز آف کروانے کا سب سے بیسٹ طریقہ اسے آگ لگانا ہے, تو اگر آپ کے سامنے بھی کوئی آگ لگا رہا ہوگا آپ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ قرآن حکیم کی توہین کر رہا ہے, نیچرل چیز ہے. اور اگر خدا نخواستہ توہین ہوئی بھی تب بھی قانون کوئی ہاتھ میں نہیں لے گا, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا یہ توہین کر رہا ہے یا ڈسپوز آف کر رہا ہے, ہم یہی ایزیوم کریں گے کہ ڈسپوز آف کر رہا ہے. اور اگر توہین والا کوئی ایلیمنٹ ہوا تو اس کی بعد میں تحقیق ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ خود ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود ہی جج بن کے خود ہی اس کا مقدمہ چلا کے اسے منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے. پھر اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر کیا شرعی سزا یہی بنتی ہے, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا علماء نے عوام الناس کو اس حوالے سے کوئی ایجوکیٹ کیا؟ ظاہر علماء سے ہی پوچھیں گے جنہیں تنخواہیں دے کر ہم نے رکھا تھا کہ انہوں نے دین کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا, انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دی. دوسرا جو پوائنٹ اس میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس طرح کی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈپریشن کا مریض تھا, عین ممکن ہے کہ کسی شخص کی ذہنی حالت ایسی نہ ہو, اس کے اوپر ویسے ہی شریف فتویٰ نہیں لگے گا. صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً یہ موجود ہے اور جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ کہ سیدنا عمر نے اپنے دور میں جب ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر کسی گناہ کے اگینسٹ ہاتھ جاری کرنے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے انہیں مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین, اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں سے کرم کو اٹھا لیا ہے. ایک مجنون پاگل شخص, جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے, دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے, اور تیسرا نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. اور یہ حضرت علی کا جو قول امام بخاری لے کے آئے ہیں یہ پوری سند سے حضرت علی نے خود رسول اللہ سے بھی روایت کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع ترمذی کے اندر. تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کسی شخص کی ذہنی حالت درست نہیں ہے اور اس سے کوئی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی. اب مجھے بتائیں اس چیز کو انشور کون کرے گا؟ کیا عوام الناس بتائے گی کہ یہ بندہ ذہنی مریض ہے یا کہ نہیں، یا اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ بتائیں گے؟ عوام تو تیار بیٹھی ہوئی ہے خام خواہ کسی کے اوپر بھی توہین مذہب کا الزام لگا کے. انہیں ایک ایکٹیویٹی مل جاتی ہے، نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہوتے ہیں. اسرائیل تو پہنچ نہیں سکتے، یروشلم جا نہیں سکتے، یہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر کے تو یہودیوں کا بدلہ بھی مسلمانوں سے لے رہے ہوتے ہیں. یہ وہی مینٹیلٹی ہے بیسیکلی جو ایک دماغ کے اندر ایک چیز بھار دی گئی ہے نا. اور اس میں میں سب سے بڑا مجرم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتا ہوں جنہوں نے اس قسم کے مولویوں کو اتنا عرصہ پال کے رکھا، ضیاء الحق کے دور کے بعد سے لے کے اب تک. یہ تو اب کچھ عرصہ پہلے جب گوروں نے ہمیں تھوڑی مت دی ہے کہ اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ، اپنے آپ کو آگ نہ لگاؤ، خود تو تم ڈوبو گے. اور 25 کروڑ کی عوام، اتنی بڑی عوام کا سمندر جب ڈوبے گا تو ساتھ باقی دنیا کو بھی لے ڈوبے گا. تو انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا اور ہمیں تھوڑی مت دی، ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہمارے اوپر لٹکائی. ہم نے پھر ضرب عزم رد الفساد، اور کل تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور فوجی آپریشن لانچ کر دیا عزم استحکام کے نام سے. تو اب پتہ نہیں کس کے خلاف چل رہا ہے. برل وہ تو ملک دشمن کہہ رہے ہیں، جن کو وہ ملک کا دشمن سمجھتے ہیں ان کے خلاف وہ چلائیں گے، یعنی ان کے پرانے اپنے لوگ، سیم پیج والے. اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے ہتھیار ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ان کے خلاف. بہرحال اچھی بات ہے، انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی سٹیٹ کے خلاف اسلحہ بھی اٹھائے تب بھی اس کے اوپر پورا مقدمہ چلنا چاہیے، شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. ماورائے عدالت کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کے خلاف، نہ کسی مذہبی جماعت کے خلاف، نہ کسی دہشت گرد تنظیم کے خلاف. جب تک شواہد نہ ہو کسی کے بارے میں، اس قسم کا کوئی ایکسٹرا جوڈیشل انسیڈنٹ کرنا یہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. برل اب یہ جو کچھ ہم نے بویا تھا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوئے، ملک تو دن بدن نیچے ہی چلا گیا. لیکن یہ جو ہماری نیشن کے مینٹل ماڈل بدل گئے ہیں کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے، ہم یہاں جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فوراً سے پیسہ لا کے انویسٹ کریں، ٹوریزم کے لیے پاکستان بڑی سوٹیبل جگہ ہے. یہ سوٹیبل جگہ ہے کہ اس واقعے کے فوراً بعد جتنے لوگ سوات میں وہاں ہوٹلوں میں رکے ہوئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ، انہوں نے بھی جناب اپنی ساری وہ بکنگ کینسل کروائی ہے اور فیملی کو بحفاظت بچا کے مسلمانوں کے شر سے، دوسرے مسلمان واپس کراچی میں پنجاب میں آ گئے. یہ یعنی اس میں سے رزلٹ نکلا ہے. آگے کسی نے ٹوریزم کے لیے کیا جانا ہے وہاں پہ؟ اس کا الٹیمیٹ نقصان انہی مجاہدین کو ہوگا جنہوں نے موب اکٹھا کیا تھا. ظاہر ہے وہاں کی اکانومی تو ٹوریزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر وہاں ٹورسٹ نہیں جائیں گے تو وہ کوئی جگہ ایسی تو نہیں جہاں پہ کوئی فیکٹری ہو یا باقی معاملات ہوں کہ لوگ اپنی گزر بسر کر سکیں. پھر اغوا برائے تاوان ہی دوسرا حل ہے. یہ دو ہی ہمارے کے پی میں زیادہ تر جو کاروبار زندگی ہے وہ اغوا برائے تاوان ہے یا پھر ٹوریزم والا معاملہ ہے، یا وہ ایک پرانی کوئی انڈسٹریز گوروں کے زمانے کی لگی ہوئی ہے جہاں اسلحہ بن رہا ہے، اور وہ بھی سارا غیر قانونی اسلحہ. اس وقت گوروں نے ان کو فیکٹریاں لگا کے دی تھی اپنے مقاصد کے لیے، تو گورے تو چلے گئے. رشیا کو ختم کرنا مقصد تھا، پیچھے وہ ساری فیکٹریاں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس پورے واقعے کو منطقی انجام تک پہنچائے. جس طرح یہ میڈیا کے اندر واقعہ ہائی لائٹ ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسے چیپلی چھوڑا جانا چاہیے. اس کے بعد تو نہ پرائم منسٹر کو رات کو نیند آنی چاہیے، نہ چیف جسٹس کو، نہ آرمی چیف کو. مجھے تو کوئی ہل جل نظر ہی نہیں آ رہی. وہاں کے چیف منسٹر نے بھی ایک سادہ سا بیان دیا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ بھی بالکل خاموشی ہو گئی ہے. ویسے تو وہ بندے لے کے آپ کو پتا ہے وابڈا کے آفیسز میں بھی پہنچ جاتا ہے بجلی بند کروانے کے لیے، کھولنے کے لیے. ہونا تو چاہیے تھا بندے لے کے وہاں سوات میں بیٹھ جاتا اور کہتا کہ جب تک یہ بندے نہیں پکڑے جائیں گے جنہوں نے یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے، اور انہیں سزائی نہیں ہوتی ہے، میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا کیونکہ میرے علاقے کی اکانومی جو ہے وہ ٹوریزم کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن نہیں، وہ زیادہ تر ان کی اپنی جماعت کے لوگ نکل آئیں گے، ان کے اپنے ووٹرز نکل آئیں گے. پھر اس چیز کا اگر آپ نے لحاظ کرنا ہے نا کہ آپ کا اپنا ووٹر نکل آیا یا آپ کی اپنی جماعت کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے نکل آیا، پھر تو پھر پاکستان کی ترقی تو مر گیا، سیدھی سی بات ہے، پھر تو آپ کر بیٹھے. میں تو یقین مانے اس حوالے سے بہت دکھی ہوا ہوں کہ تھوڑی بہت کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ایک چین ہے، آپ دیکھیں وہ مشال خان سے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد پھر سری لنکن کا قتل ہوا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے بینک مینیجر خوشاب کے اندر، انہیں شہید کیا گیا. آپ یہ ساری چین دیکھیں تو کوئی ایک بندہ بھی کسی معاملے میں کوئی گستاخ ثابت نہیں ہوا، لوگوں نے خود ہی فیصلہ کیا اس کے بارے میں. پھر جڑا والا کے اندر جو کچھ ہوا، دو درجن سے زیادہ چرچز کو جلایا گیا، ابھی یہ سرگودا انسیڈنٹ تو آلموسٹ دو ہفتے پہلے کی بات ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے، اور ہم تو اب ان واقعات کو ایڈریس کر کر کے اس حوالے سے تھک چکے ہیں اپنے بڑوں کو بتا کے کہ اس کا کچھ رزلٹ نکالیں. ابھی تک ہمارے علم میں تو کسی ایک واقعے کا بھی کوئی رزلٹ پبلکلی اناؤنس نہیں ہوا. رزلٹ نکلا ضرور ہے، وہ سری لنکن کے جو قاتلین تھے انہیں بھی سزائیں ہوئی ہیں اور لوگوں کو بھی ہوئی ہیں، زیادہ تر کو نہیں ہوئی کیونکہ شواہد ناکافی ہوتے ہیں، عین موقع پہ بڑی عدالتوں میں جا کے جو گواہ ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، ان کی فیملیز کو بھی خطرہ پڑ جاتا ہے. میرا خیال ہے اس ماڈرن دور میں جبکہ سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں تو آپ بجائے گواہان کو بیچ میں استعمال کریں کہ ان کی لائف بعد میں ونریبل ہو جائے، آپ کیمروں سے کام لیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں، اس کا رزلٹ نکالا جا سکتا ہے اگر ہماری ریاست واقعی مخلص ہو اس معاملے کے لیے. اگر ہم پالیٹکس کا شکار ہو جائیں گے اور یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہمارا ووٹ بینک کم ہو جائے گا یا دنیا کیا باتیں کرے گی، تو پھر تو ہم کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. میری نظر میں تو ان سارے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کے اوپر شرعی ہاتھ جاری کرنی چاہیے، اور پولیس بھی اس میں اپنی کوتاہی کا شکار ہے، انہیں بھی ذرا سامنے لانا چاہیے کہ یہ تم لوگوں کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ہے کہ آپ ایک بندے کو اٹھا کے وہیں پہ لے کے آ رہے ہیں اور پھر آپ اس کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے. آپ کا کام تھا اسے کہیں دور شفٹ کرتے. اور جو اس نے انیشلی بیان دیا ہے، کیونکہ اس کی جو تصویر نکلی ہے تھانے سے اس میں تو وہ بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا ہے، ظاہر ہے اسے لے کے گئے ہیں، اس سے پوچھا ہے انہوں نے اور اس نے بتایا کہ بھائی میرے تو اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ میں نے کوئی آگ لگائی ہے، یہ تو انہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا. تو وہ ریٹریو کرنا بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوا. اگر وہ بچا کے اسے ہوٹل سے لے آئے، اس کی زندگی بچتی تو فائدہ ہوتا. الٹیمیٹلی تو اسے ایک دردناک طریقے سے مروا دیا ہے اور باقی لوگوں کے لیے جو دہشت ہوئی ہے اس کی وجہ سے، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح کی جگہوں پہ وزٹ کرے گا رسک لینے کے لیے. اور یہ تو ایک بڑا آسان طریقہ اب لوگوں کو مل گیا، جس ہوٹل والے کے بھی اس کے کسٹمر کے ساتھ نہ بنے تو بس دونوں میں سے جو پہلے جیت جائے، اگر کسٹمر جیت جائے تو وہ ہوٹل کے مالک کے اوپر قرآن حکیم کو آگ لگانے کا الزام لگا دے، اگر وہ جیت جائے تو وہ اس کے اوپر لگا لے. تو بڑا آسان طریقہ ہے یہ، تو آپ نے ایک سمجھ لیں کارڈ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے مذہبی، جو کسی بھی وقت کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے اس واقعے کو منطقی انجام تک پہنچا کے انہیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور سزا اس کی وہی ہے جو فساد فی الارض کی سزا آئی ہے. سورۃ المائدہ آیت محاربہ جو ہے آیت نمبر 33، کہ ایسے لوگوں کو سولی دیا جائے گا، ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ پبلکلی یہ سزا ان کو دی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بندہ ہی مار دیا. سورۃ المائدہ ہی میں آیت نمبر 32 میں آیا کہ دو ہی استثناء ہیں جن کی وجہ سے کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے، وہ بھی جوڈیشری عدالت کے تھرو. کوئی ایک شخص اپنا بدلہ اتارنے کے لیے دوسرے سے سزا والا معاملہ نہیں کر سکتا. نمبر 1، قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، یعنی اگر کسی شخص نے کسی انسان کو قتل کیا اس کے بدلے میں عدالت اسے قتل کرے گی. نمبر 2، فساد فی الارض، آدھی کو مجرم ہے اور اس نے ڈیٹرس پھیلائی بھی ہے تو اسے قتل کیا جائے گا. یہ دو استثناء ہے، ان کے سوا سورۃ المائدہ میں آیا کہ اگر کسی نے ایک جان کو قتل کیا، جان کا ذکر ہے مسلمان کا نہیں، جان کا، اور نان مسلم کی بھی ہو سکتی ہے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور اس میں اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دو گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. نمبر ون شرک، جو سورۃ النساء میں بھی آیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی شخص کو اس حال میں وہ آیا کہ اس نے شرک کیا ہوا دنیا میں، بغیر توبہ کے مر گیا، اسے معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معافی کا اعلان کر دے گا، وہ بھی جس کے لیے چاہے گا اس کا گناہ معاف کرے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن حکیم میں صرف شرک کا ذکر ہے، اور سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ دوسرا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ ایک مسلمان کا، مؤمن کا قتل ناحق ہے، وہ بھی معاف نہیں ہوگا. مسلمان کو تو چھوڑ دیں. صحیح بخاری میں آیا کہ اگر کسی نے کسی نان مسلم کو قتل کیا مسلم سٹیٹ میں، وہ نان مسلم جو ذمی تھا، عہد کی پاسداری کر رہا تھا، ٹیکس دے کے رہ رہا تھا، اور کسی نے اسے قتل کر دیا، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. لیکن ایسا مسلمان بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا جس نے کسی نان مسلم کو بھی ناحق قتل کر دیا. یہ تو میرے بھائی قرآن و سنت کا دین ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبے کی خوشبو بہت اچھی ہے کعبے کو مخاطب کر کے، لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی ایک مومن کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص کعبے کی توہین کر دے. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کا تباہ و برباد کر دینا یہ چھوٹا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے. پوری دنیا کے اندر دنیا کی ساری عظمت والی جگہیں بھی آتی ہیں، وہ ساری تباہ کر دی جائیں، یہ چھوٹا گناہ ہے. ایک مومن کا قتل ناحق بڑا گناہ ہے. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن قاتل کو، مقتول جسے اس نے قتل کیا ہوگا، وہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس لے آئے گا، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ آج مجھے بدلہ دلا کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا، وہ مقتول اپنے قاتل کو گھسیٹتا ہوا اللہ کے پاس لے جائے گا کہ سب سے پہلے میرا فیصلہ کیا جائے. اور یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے. ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، وہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہے. حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، اسے سپورٹیو حضرت عمر کا قول بھی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 7 لوگوں نے مل کے ایک شخص کو قتل کر دیا. سیدنا عمر نے ان 7 کے 7 لوگوں کو قتل کروایا اور فرمایا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس ایک شخص کے قتل میں شریک ہوتا تو میں پورے گاؤں کو قتل کروا دیتا، ایک بندے کے قتل کے بدلے میں. اور وہ جو مرفوع حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مؤمن کو بھی ناحق قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا. اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ پوری کائنات ایک طرف ہے اور ایک مؤمن کی جان ایک طرف. یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے صرف ایک مسلمان کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ پوری کائنات ایک طرف ہے، وہ سب اوندا منہ کر کے جہنم اس ایک مؤمن کے قتل ناحق کے بدلے میں. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. یہاں لوگوں کو قتل کرنا ایک آسان عمل سمجھ لیا ہوا ہے، مذاق بنا لیا ہوا ہے، جب کوئی چاہے کسی کو قتل کر دے. کیونکہ انہیں سینسٹیوٹی کا نہیں پتا کہ اس کا معاملہ کتنا سخت ہونے والا ہے. اتنا سخت معاملہ اور کسی گناہ کا نہیں ہے. یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں جو سورۃ الفرقان میں رپورٹ ہوئے ہیں. نمبر ون شرک، نمبر ٹو قتل ناحق، اور نمبر تھری بدکاری. ان سے بڑے اور کوئی گناہ نہیں ہے. اور لوگوں نے قتل ناحق کو مذاق سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے مار دیں گے، خیر ہے. جس نے ایک جانور کو مار دیا، جانور کو مارنے کے اوپر بھی پکڑ ہے، انسان کو مارنا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے اوپر کتنی سخت سزا ہونے والی ہے. تو یہ جو کچھ ہوا ہے، میرا تو خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس شخص کو ناحق قتل کیا ہے، بالکل ویسے ہی سزا دینی چاہیے جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم لگایا جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص اس طریقے سے، دردناک طریقے سے کسی کو قتل کرے یا کسی کے اعضاء کو توڑے، تو اس کو بدلے میں انہی تمام سٹیجز سے گزارا جائے گا. پھر الٹیمیٹلی وہ فائنل سزا ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی دے دیا جائے، جو آیت محاربہ میں فساد فی الارض کی سزا آئی ہے. اور یہ قتل کا جو معاملہ ہے، یہ اتنا سینسٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں معافی کی روش اختیار کرنے کو بھی ڈسکریج کیا ہے. ویسے تو سورۃ النساء میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص کو قتل کیا گیا تو اس کے ورثاء چاہیں تو بلڈ منی لے کر، یعنی دیت لے کر قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. پسند کیا کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے، اے عقل مندو، تاکہ تم بچ جاؤ. یعنی باقی گناہوں میں تو کہا گیا کہ معاف کرو، لیکن قاتل کے کیس میں کہا گیا کہ قاتل سے بدلہ لینے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. حقیقت بات ہے، ہمارے ملک کے اندر انسانی جان اتنی سستی کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی سیدھا جج کو خرید لیں گے، وکیل کرنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ جج کریں گے، اور جج بھی تیار بیٹھے ہوئے ہونے کے لیے. اور یوں ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں پانچ پانچ چھ چھ لوگوں کو قتل کر کے دو تین سال کے بعد آپ کو قاتل باہر نظر آ جاتا ہے. انسان کہتا ہے یار یہ بندہ باہر کیسے نکلا ہے؟ تو جب کسی شخص کو پتا ہو کہ میں نے اس طریقے سے باہر آ جانا ہے، تو اسے اگلا قتل کرنے میں بھی کوئی چیز مانے نہیں ہوگی. ظاہر ہے جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو پھر جو چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے قتل کر دے. اور یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. لہذا اس واقعے کو منطقی انجام تک پہنچانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست کے بڑوں کی ذمہ داری ہے. ادروائز یہ پکڑے جائیں گے. انہیں بڑا شوق ہے نا بڑی پوسٹوں کو انجوائے کرنے کا، لیکن انہیں پتا نہیں کہ ان پوسٹوں کے ساتھ ان کی جہنم اور جنت جڑی ہوئی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں، رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر حاکم ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف والا معاملہ اسٹیبلش کیا یا نہیں. ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حکمران ہے، ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر حکمران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حکمران کے بارے میں تو بڑی سخت حدیثیں ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سب سے بدترین گڈریا اگر کوئی ہے تو وہ حکمران ہے. جس طرح گڈریا جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کے اوپر حاکم ہوتا ہے نا، حکمران جو ہے وہ عوام الناس کے اوپر حاکم ہے. اور سب سے بدترین گڈریا وہ ہے جو انسانوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، اگر وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہاں پہ لوگ پوسٹوں کو انجوائے کرتے ہیں، جو پوسٹ پہ آیا وہ تو مارا گیا. آپ بندے کے تو چانسز ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، لیکن حکمران مارا گیا اگر اس نے انصاف نہیں کیا. تو آپ ذرا لسٹ ڈاؤن کریں کہ ہمارا کون سا حکمران ہے جو انصاف کر رہا ہے. یہ تو خود ملے ہوتے ہیں قاتلوں کے ساتھ، پشپنائی کر رہے ہوتے ہیں ان کی. تو وہ پوسٹ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے بڑی عزت کی پوسٹ ہے، قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. ہاں اگر اس پوسٹ کے ساتھ انصاف کیا، ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پوری کی تو بالکل. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سات لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا، ان سات میں سے پہلا شخص وہ جو عادل حکمران ہوگا. تو انصاف کرے تو سب سے پہلے جنت میں جانے کا سبب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا، ادروائز وہ مارا گیا. ان پوسٹس کے ساتھ کتنا بڑا رسک جڑا ہوا ہے کہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں یا ناکامیاں اس کی وجہ سے آپ کا مقدر ہونے والی ہیں، لیکن یہاں لوگوں نے اس کو بالکل عام سی صورتحال سمجھا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں یہاں پہ آگ لگ جانی چاہیے تھی ابھی تک، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. دوسری طرف ہم پوری دنیا کو بلا رہے ہیں کہ آ کے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، تو یہ ایک واقعہ کہ جس کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوئی اور ایک ڈیٹرنس پھیل گئی کہ پاکستان تو امن کی جگہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد تو ہنگامی بنیادوں کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ موب کی جو سائیکی بنی ہوئی ہے اسے ایڈریس کیا جائے. پنجاب میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً ٹی ایل پی کے اوپر الزام آتا ہے، وہاں ٹی ایل پی کا کوئی نعرہ آپ کو سننے کو نہیں ملا. اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ پورے کا پورا ملک ہی ہائی جیک ہوا ہوا ہے. وہاں تو سارے دیوبندی ہیں، پٹھان جتنے، کوئی آپ نے ٹی ایل پی کا نعرہ وہاں پہ نہیں سنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک قانون کو ہاتھ میں لینا توہین مذہب کے نام کے اوپر، یہ صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے. اور اگر کسی کو وام تھا نا کہ زیادہ پنجاب کے اندر مسئلہ ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کے پی میں بھی یہی کچھ نکلا، کیونکہ ہم نے یہ جو مذہبی رویے جس قسم کے ڈیولپ کیے ہیں نا، جہاں کہیں موقع ملتا ہے لوگ اپنی جنت کو پکا کرواتے ہیں، کیونکہ اوریجنل طریقے سے جنت میں پہنچنا تو بڑا مشکل ہے. اس کے لیے تو آپ کو روزانہ پولیس راج سے گزرنا پڑتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑتی ہے، پانچ وقت کی نماز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ماں باپ بیوی بچوں رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن سب سے آسان ذریعہ انورٹڈ کامز میں جو ان کو مولویوں نے سکھایا ہے جنت میں جانے کا، یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو قتل کر کے اسے بھی جنت میں بھیجو اور خود بھی پہنچو، کیونکہ وہ تو بےچارا آپ نے نہ حق قتل کرنا ہے، وہ تو پہنچ گیا لیکن آپ جنت میں نہیں پہنچے، آپ سیدھے جہنم میں جا کے لینڈ کریں گے قتل نہ حق کرنے کی وجہ سے. میں نے اتنی وعیدیں آپ کو احادیث سے سنائی ہیں، اتنی زیادہ وعیدیں اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں آئی جو قتل نہ حق کے بارے میں آئی. اور یہاں پہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے لسانیت کی بنیاد کے اوپر. کراچی میں کتنا عرصہ قتل و غارت رہا اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ سب کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد پھر یہ افغان جہاد کا خمار چڑھ گیا، پھر یہاں پہ یہ والا قتل و غارت شروع ہو گیا، سنی شیعہ فسادات شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم نے اپنی پالیسی جب بدلی اور امریکہ کی جنگ میں گھس گئے تو پھر وہی جو ہم نے پالے ہوئے تھے وہ ہمارے خلاف ہو گئے، پھر دوبارہ سے قتل و غارت یہاں پہ شروع ہوگی جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے، یہاں کی عوام کے حال پر رحم فرمائے اور اس ملک کو رہنے کے قابل بنائے، اور ان مولویوں کے شر سے بچائے، ان کے جو ٹرین کیے ہوئے لوگ ہیں ان کے شر سے بچائے، اور یہ جو مولوی اور ملٹری اتحاد بنا ہوا ہے پچھلے کئی ڈیکیز سے جو اب ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، بےچارے کوشش تو کرتے ہیں، جان تو چھڑا رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے جان چھوٹ جائے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ کمل نہیں جان چھوڑ رہا، وہ چمٹ گیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس بڑے لیول کا جرم کر چکے ہیں اتنے ڈیکیز کے اندر، اس جرم سے نکلنے کے لیے بھی کافی ٹائم ریکوائرڈ ہے. تو ہم وقتاً فوقتاً اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے بڑوں کو پتا چلے کہ پرابلم ایریا کہاں پہ ہے. پتا تو ان کو سب کچھ ہے لیکن جب تک آر نہ دلائی جائے اس وقت تک انسان جو ہے وہ سیریسلی اس طرح کے معاملے کو نہیں لیتا. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. اچھا میرے بھائیو، ایک اور کرنٹ افیئر جو میں نے ڈسکس کرنا تھا، وہ پچھلے ویک ٹی ایل پی کے جو نائب امیر ہیں پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہیں کوئی بیٹھے بٹھائے بدہضمی ہوئی، کسی جگہ وہ تقریر کر رہے تھے اور ٹی ایل پی کے جو امیر ہیں سعد رضوی صاحب، ان کے بھائی جو چھوٹے ہیں انس رضوی صاحب، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں ظاہر آپ کو پتا ہے ان کا تو دھندا سارا اینٹی قادیانی کام کے اوپر چل رہا ہے، ختم نبوت پہ تو بیچارے کام کر نہیں سکتے، تو اینٹی قادیانی کام کرتے ہوئے جب بھی ان کے چندے کمزور پڑ دیں تو مجھے خامخواہ بیچ میں گھسیٹتے ہیں، وہ ویڈیو پیچھے سے کسی نے بنائی اور اسے اپلوڈ بھی کر دیا، ان کے آفیشیل جو اسٹوڈنٹس پیجز چلا رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی باقاعدہ تھم نیل لگا کے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا کہ انجینئر مرزا اور غلام محمد قادیانی کا باپ ایک ہے، ادھر میں دسنا کے پیو کدا ایک ہے، چیشتی رسول اللہ پارٹی، اچھا، اور اس پہ لکھا ہوا کہ انجینئر کی چترول، چترول تو ان کی اور ان کے مرے ہوئے بابوں کی ہو رہی ہے میرے ہاتھوں جو کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا ہے، اور پھر اس میں انہوں نے دو تین جملے بولے، میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کے جملوں کی انجینئرنگ کروں گا، ویسے تو چھوٹے موٹے کافی لوگ اس وقت مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے، ہمارے لیے کوئی اہمیت کی حامل وہ چیز نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان ساری باتوں کے جوابات آلریڈی ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، آج بھی میں جو کچھ بولوں گا یہ میں نے آلریڈی ریکارڈ کروایا ہوا ہے، لیکن چونکہ اب ایک بڑا بندہ پھر سے میدان میں اترا ہے، کچھ عرصے بعد ان کو خارش شروع ہو جاتی ہے اور جب تک انہیں دوائی نہ دی جائے انہیں آرام نہیں آتا، دیکھیں آج سے ڈیڑھ سال پہلے سعد رضوی کو بیٹھے بٹھائے ایک تکلیف ہوئی، ان کا اپنا ایک بریلوی مولوی راضی ہو گیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کلمات بولے، وہ چونکہ ایک دفعہ مجھے بھی مل کے گیا ہوا تھا، انہوں نے پکڑ کے اس کی گستاخی کو میرے کھاتے میں ڈال دیا، تو میں نے اس وقت ڈیڑھ سال پہلے اس کی طبیعت صاف کی تھی، میں نے کہا کہ تم بات کر رہے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تمہارے اندر تو یہ جرت نہیں کہ بخاری شریف میں کم از کم چار جگہ پہ تفصیل کے ساتھ جو حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ آیا ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر وہ تم اپنی عوام کو سنا سکو، بالکل جو لکھا ہوا ہے اس طریقے سے، اور میری کرامت آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے، آج ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں کہ وہ جو چیختا پھر رہا تھا ٹی ایل پی کا امیر سعد رضوی کہ انجینئر نے جو ہے گستاخی کر دی حضرت ابوبکر کی، وہ حضرت ابوبکر کا خطبہ بھی بیان نہیں کر سکا، ان کی حضرت ابوبکر کے ساتھ ٹوٹل عقیدت یہ ہے، ویسے ان کے جو ابا جی تھے وہ بھی جیلم سے ہی مرید ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں، جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا سلسلہ ملتا ہے، اعلیٰ وہ بھی بالکل فراڈ ہے، ملتے ہی کوئی نہیں ہے، بایزید بستامی امام جعفر کے مرید ہیں اس سلسلہ نقشبندیہ میں، اور امام جعفر 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی وفات کے تقریباً 40 سال کے بعد بایزید بستامی دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ آپس میں انہوں نے مرید کہاں سے ہونا تھا، اسی طریقے سے بایزید بستامی اور ابو الحسن خرقانی کی جو بیعت ہے وہاں پہ بھی 40 سے 50 سال کا فرق ہے ایک دوسرے کی زندگی اور موت کے اعتبار سے، وہ تو ہے ہی فراڈ، چلو نام نہاد جو سیدنا ابوبکر کے ساتھ انہوں نے اپنی نسبت کی تھی، تو ابوبکر کے ماننے والے تو وہ ہوں گے جو حضرت ابوبکر کے عقیدے پہ ہوں گے، صرف زبانی کلامی تو نہیں، تو میں نے اسے چیلنج کیا تھا کہ تو حضرت ابوبکر کا خطبہ میں نہیں پڑھ کے سنا سکتا، یہ نہیں کہ بھئی تجھے کوئی عربی نہیں پڑھنی آتی یا اردو ترجمہ نہیں پڑھنا آتا، مراد یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی تمہارے عقیدوں کے خلاف ہے، تم نے تو حضرت ابوبکر کے اوپر 295C لگوا دینی تھی کیونکہ تم تو اس قسم کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، صحیح بخاری میں ہے جب نبی الاسلام کی وفات ہوئی سیدنا ابوبکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی الاسلام کا کفن مبارک ہٹایا، آپ کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آنی ہے، کیونکہ باہر حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کر کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے، نبی علیہ السلام بھی واپس ایک نہ ایک دن آ جائیں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے رومنز اور پرشینز کو شکست دیں گے. لیکن اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا، نہیں پتا تھا صحابہ کرام کو کہ یہ جو فتوحات ہیں یہ خلفائے راشدین کے دور میں ہونی ہے، حضور کی اپنی زندگی میں نہیں ہونی، کیونکہ اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا، وہ نبی کو جتنا بتایا جائے بس اتنا ہی ہوتا تھا. تو حضرت عمر اتنی سمجھدار شخصیت، ان کو بھی غلطی لگ گئی، تو وہ بیسیکلی حضرت ابوبکر ان کا جواب دے رہے تھے کہ بھئی دو بار حضور کو موت نہیں آنی، بس یہ ایک دفعہ موت آئی، اب آخرت کی زندگی ہے، اب دوبارہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں واپس نہیں آنا اور نہ دوبارہ موت آنی ہے. پھر باہر نکلے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. لوگ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے. حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ جو انہوں نے بولا وہ تو میرے بھائی سعد رضوی صاحب ابھی بھی بیان نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی بیان کریں اور اس کا ترجمہ ذرا عوام الناس کو بتا دیں اور اس کی ذرا تشریح بھی کریں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو، تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے. فان محمدا قد مات، وصال شریف فرما گئے، وفات شریف فرما گئے، نہیں مر گئے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے، فان اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ حضرت ابو بکر کا عقیدہ ہے. مجھے بتائیں یہ کس بریلوی کا عقیدہ ہے اور کس بریلویوں کے مولوی کا عقیدہ ہے. اس میں تو صراحتاً گستاخی ہے ان کے نظریے کے تحت، کیونکہ اس میں سب سے پہلی تو بات یہ کہ یہ دعوی جھوٹا ہے کہ صحابہ کرام حضور کی عبادت کرتے تھے. حضرت ابوبکر نے کہا نا، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے اور اللہ کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تو صحابہ میں تو کوئی عبادت نہیں کرتا تھا. یہ تو فرضی جملے بولنے کو گستاخی شمار کرتے ہیں. حضرت ابوبکر نے تو فرضی جملہ بولا، جو عقیدہ ہے ہی نہیں تھا، ایون آج بھی نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا ہو. لیکن حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ بس میں نے اس وقت اگر استقامت دکھائی تو محمد رسول اللہ کو عیسیٰ ابن مریم بننے سے میں روک لوں گا، کیونکہ انہوں نے حضور سے سن رکھا تھا. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ ان کی میت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھ رہے بلکہ توحید بیان کر رہے ہیں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ، تم میں جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. فرضی جملہ بول دیا. کہتے ہیں انجینئر صاحب کتو جملے بول دے نے، جتو حضرت ابوبکر بول دے سن. ظاہر ہے کوئی بھی سمجھدار بندہ بات سمجھانے کے لیے اس لیول پہ اترے گا جس لیول پہ اترنا اس دور کی ریکوائرمنٹ ہوگی. آج تم کہو گے نا کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے، تو آج ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں حضرت ابوبکر کی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر چکے. کسی آیت حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا، یہ ان کی ذاتی انٹرپریٹیشن تھی اور بالکل درست تھی. بعد میں انہوں نے ایک آیت پیش کی، اس کے بعد ایک اور آیت پیش کی، لیکن اس میں بھی یہ الفاظ نہیں تھے، اس میں صرف رسول اللہ کی موت کی خبر تھی. پہلی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ غزوہ احد کے موقع پر جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو یہ آیت نازل ہوئی. پاکستان میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے، بلکہ وصال شریف فرما جائیں. لیکن قرآن نے یہ نہیں، سیدھی سیدھی بات ہوئی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ام ماتا، اگر یہ مر جائیں او قتلا یا قتل ہو جائیں. پھر ایک اور آیت پڑھی، انک میتون و انہم میتون، بے شک اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے، تمہارے مخالفین کو بھی موت آنی ہے. یعنی آیات بعد میں پڑھی ہیں، اپنا جملہ پہلے بیان کیا ہے. ہم تو دیکھیں کتنی احتیاط کرتے ہیں، ہم پہلے قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں، پھر حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے جملے بولتے ہیں. حضرت بکر نے قرآن حدیث بعد میں بیان کیا ہے، پہلے سیدھا جملہ بولا ہے، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. تو میں نے یہ سعد رضوی کو کہا تھا کہ تجھے بڑا شوق پڑا ہوا نا، تو آج کے ابو بکر بنا ہوا ہے، ابو بکر سے تم لوگوں کا کیا لینا دینا، تم لوگ بابوں کے دین کے ماننے والے ہو، ابو بکر کا دین تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، تو یہ خطبہ جو ہے نا ترجمے کے ساتھ نا اپنی عوام کو بتا اور اس کی تشریح کر کہ یہ حضرت ابوبکر نے جملہ کیوں بولا ہے، کون صحابہ میں حضور کی عبادت کرتا تھا جنہیں حضور سمجھا رہے تھے یا تمہیں سمجھا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تم نے اس قسم کا کوئی عقیدہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا، کیوں فرضی جملہ بولا، کیا نکالا اس میں سے، نکالا ہے کہ بعد پھر وچ انجینئر پہ جائے، پھر اینو پھڑے تھے پھر چک چک کے نا سارا پرے سٹے. ظاہر ہمیں تو ایک دلیل چاہیے نا کہ آپ فرضی جملے بول سکتے ہیں. قرآن و سنت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جب جب ضرورت پڑے، جس جس ہتھیار کی ضرورت پڑے چلا دیں. تو اللہ کا شکر ہے یہ ویڈیو میری جنوری 2023 میں ریکارڈ ہوئی تھی، یہ جون 2024 آ گیا، ڈیڑھ سال ہو گیا سعد رضوی کو آرام ہے، اس کے بعد اس نے کبھی غلطی سے بھی میرا نام نہیں لیا، اور اس کو تو پتا بھی نہیں ہوگا یہ اس کے چھوٹو نے کیا کام دکھایا ہے. ویسے عمر میں تو ان سے بڑے ہیں یہ، لیکن نائب امیر ہے، اس نے بیٹھے بٹھائے جڑا اپنے آپ مشین تے چڑھا لیا. تنو کی نے کیا کہ تو اس طرح کی حرکت کر، اور لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ لوگ، دیکھیں کس طریقے سے یہ غلط ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے پبلکلی، کیا جملے بول رہا ہے. ساری کائنات کی بادشاہی بھی مل جائے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں. بے شک لیکن انگریز نے برے صغیر کے اندر مردے کو پیدا کر لیا، دین نال ظلم کرنا واسطے، امت نال زیادتی کرنا واسطے، اور انگریزی غلامی واسطے لوگوں کو تیار کرنا واسطے پھر انہوں پیدا کیا گیا. وہ پیچھے بہت ساری دولت صرف کیتی گئی، بڑا تحفظ فراہم کیتا گیا، جس طرح ہوں ملتے جیل بھی نہیں تحفظ فراہم. پورے ملک پاکستان کے علماء کو کہہ رہے ہیں کہ تم میدان چاہنا آس ہی مرادہ کرنی تھی یار، لیکن وہ مرادرے واسطے سامنے نہیں آ رہا، اور انہوں تحفظ کرنا ہے لوگ، انہوں ہر طرح کی سہولت دے رہے ہیں، انہوں تحفظ فراہم کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی شیطانیت پھیلا رہے ہیں لیکن سامنے نہیں آ رہا. کہہ رہے کہ ہم اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ جملے بول رہے ہیں جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، ان کے بزرگوں نے ترجمے کر کے وہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں اور ان کی حرام کی کمائیاں کھائی ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر، بے وفائی تو کر چکے، مناظرے کر چکے. 2009 میں مفتی انیف قریشی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ویڈیو میں شتیحات کے نام کے اوپر. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والو، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ ہے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہار ہر کس ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہر کس ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. اور وہ بھی فراڈ ہے، شتیات تو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصوف میں ایک ڈھونگ ہے، رسول اللہ کے بارے میں شتیات نہیں ہوتی. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. آج وہ نیف قریشی کہہ رہے ہیں نہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا 2009 میں تو نہیں بدلی ہوئی تھی. اور ایک اور ان کا چھوٹو مولوی لاہور کا، اس نے بھی ایک باقاعدہ مناظرے کے اندر دفاع کیا اس کے بڑے بزرگ نے، اور وہ ساتھ بیٹھا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اس کے اوپر. خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اب یہ ویڈیوز تو انہیں ہانٹ کرتی ہیں، یہ کس طرح کہیں گے کتابیں بدل گئی ہیں؟ اصل میں جب ان تک ہماری دعوت کی ہیٹ پہنچی ہے تو اب ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا سوائے یہ کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں، انجینئر صاحب جو ہیں وہ خامخواہ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور آئے دن مختلف لوگوں کو یہ لانچ کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے بزرگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ بھئی الزام تو تم لوگوں نے خود لگایا ہے، تم لوگوں نے دفاع کیا، الزام کہاں سے ہے؟ بالکل ریالٹی ہے، ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی ہے کہ خامخواہ ہم ایسے لوگوں کا دفاع کریں کہ جن کی طرف اتنی خطرناک چیزیں منسوب ہیں۔ 500 سال بعد غلامت قادیانی کے ماننے والوں نے بھی کہنا ہے کہ ہمارے بزرگ کی طرف غلط بات منسوب ہو گئی ہے، انجینئر صاحب آپ جھوٹا الزام نہ لگائیں ان کے اوپر۔ چھوڑو یار، یہ کون سا تماشا لگایا ہوا تم لوگوں نے؟ تو بے وفائی تو بھائی تم کر چکے ہو، تم نے کتابیں چھاپی ہیں، ان کی حرام کی کمائیاں کھائی ہیں، آج ہماری جب ہیٹ پہنچی ہے تو تمہیں ہاتھ پاؤں پڑ گئے، بے وفائی تم نے کی بھی ہے۔ پھر انہوں نے جملہ بولا کہ انگریزوں نے غلام محمد قادیانی کو لانچ کیا تھا اور اس کی حفاظت کی، وہ کہتے ہیں تحفظ جو ہے انگریزوں نے پرووائڈ کیا تھا۔ سرکار، غلام محمد قادیانی تو حنفی صوفی تھا، انگریز کوئی اسے وہاں ملکہ برطانیہ سے تو نہیں لے کے آئے تھے، یہیں پیدا ہوا، حنفی تھا، سنی تھا، مناظرے لڑتا تھا کرسچنز کے ساتھ، بعد میں اس کا دماغ خراب ہوا، اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں۔ اور تم لوگوں نے یہ دو نمبری مچائی ہوئی ہے کہ یہاں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رف الیدین سے نماز شروع کرتا ہے، اسے کہتے ہیں عنقریب یہ قادیانی ہو جائے گا، اس نے تو نماز شروع کر دی رف الیدین کے ساتھ۔ اوئے غلام محمد قادیانی تو حنفی تھا، بغیر رف الیدین کے تو وہ نماز پڑھتا تھا، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، حنفی قادیانی۔ ہاں، برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، یہ سورہ شورا میں فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جب تم ہمیں قادیانی کہو گے تو ہم بتائیں گے کہ قادیانیوں کی نماز تو حنفیوں والی ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ آیا اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اور تمہارے پیر صاحب عبد القادر جیلانی وہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اور غنیت الطالبین میں انہوں نے اسی طریقے سے نماز لکھی ہوئی ہے۔ تمہیں نہیں پتا چلا، انہیں پتا چل گیا کہ نماز کا طریقہ کیا تھا، جو پوری کائنات کو رائے کے دانے کی طرح ہتیلی پہ دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ بت رکھ کے آتے تھے اور رف الیدین ہوتا تھا۔ ظاہر ہے یہ تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں، اور جس بزرگ کو نماز کا طریقہ نہیں پوری زندگی پتا چلا اس نے کیا دل کا حال جاننا ہے؟ اور اگر وہ نماز کا طریقہ ٹھیک تھا پھر تو آڑا فارغ ہو گیا۔ تو اپنے بزرگوں کو دیکھ لو، ہمیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں، ہماری طرف سے عبد القادر جیلانی رف الیدین نہ بھی کرتے ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ظاہر ہے ہم نے ان کو تو فالو نہیں کرنا، وہ تو 500 سال بعد آئے ہیں یار، ہم نے تو فالو کرنا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے دلیل ضرور ہے جنہوں نے انہیں اتنا بڑا بزرگ کلیم کیا ہوا ہے۔ تو قادیانی تو بغیر رف الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ چین جوڑی کے جی، اس وقت انگریزوں نے تحفظ فراہم کیا ہوا تھا غلام قادیانی دجال کو، اور اب جو ہے نا وہ انجینئر صاحب کو آج کل تحفظ جو ہے وہ ہمارے اداروں نے دیا ہوا ہے۔ تحفظ تو تمہیں ملا ہوا ہے، تم اور تمہارے ابے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ آئین میں تبدیلی کر کے تمہارا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کہ تمہیں کس نے تحفظ دیا ہوا ہے کہ تم اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہو۔ میں تو سب فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، ساروں کو چندے دیتا ہوں، ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ تم تو اتنا خطرناک فرقہ بن چکے ہو کہ تمہارے بڑوں نے باقی سارے فرقوں کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، تمہیں کس نے تحفظ دیا؟ یہ تو میں اپنے اداروں سے، آئین بنانے والوں سے پوچھوں گا کہ اس بریلوی فرقے کو کس نے تحفظ دیا ہے جنہوں نے سب کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا۔ آج میرا ذکر کر رہا ہوں، باقی سب کا بھول گئے ہو ذکر، تمہارے ابے نے تو سب کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ عام مذہب بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا کہ خواہ اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہو، نیچری ہو، سر سید احمد خان کے ماننے والے، اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں گے نا، ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ پیں گے تو تمہارے بڑے کی تھی کہ وہ ان کے ذبیحے کو حلال سمجھتا تھا اور اہل حدیث دیوبند اور شیعہ کے ذبیحے کو حرام سمجھتا تھا. تم بتاؤ کہ تمہارے فرقے کو کس نے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے جو دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے تھے. پھر اسی اعلی حضرت سے ان کے پوچھا گیا کہ بتائیں وہابی جو ہیں دیوبندی اور اہل حدیث ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ اس نے کہا کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان کا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً، کفار کی مسجدوں میں مجبوراً نماز ہو جاتی ہے. ڈائریکٹ کفار لفظ لکھا ہے اعلی حضرت نے، اور ان کے بیٹے نے یہ جمع کیے ہیں، اور یہ ملفوظات کا وہ حصہ ہے جو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹے نے خود منسوب کر دیا. کفار کی مساجد، حالانکہ یہ بھی اس نے بلنڈر کیا، کفار کی تو مساجد نہیں ہوتی ہیں، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے دیکھیں قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں مسجد لکھنے کی اجازت نہیں ہے، بیت الحمد وہ لکھتے ہیں. آج بریلویوں کی حکومت آنے دیں، دیوبندیوں کو بھی بیت الحمد لکھنا پڑے گا. بالکل اسلامی نظام، سب تو پہلے تو انو بڑھن گے اسلامی نظام والے ہو. پھر پوچھا گیا ان کی اذان کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اذان ان کی نماز کی طرح اذان بھی باطل ہے، صرف آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لینا ہے، ادروائز کوئی ان کی اذان کوئی نہیں ہے. یہ احمد بریلوی صاحب کے فتوے ہیں. مجھے بتائیں جن کا ابا سارے فرقوں کو کافر کہے، ہم تو یہ پوچھیں گے کہ اس کو کس نے پناہ دی ہوئی تھی. میرا نمبر تو بعد میں آئے گا بھائی، پہلے یہ بتاؤ تمہارے ابے کو کس نے پناہ دی ہوئی تھی جو کفر کی مشین چلائے بیٹھا ہوا تھا، ساروں کو کاٹتا رہتا تھا، اور تمہارے ابے کی جائز اولاد تھا تمہارا جو بابا تھا نا خادم رضوی، اس نے جو اذان کے بارے میں یہاں جو کچھ ارشادات عالیہ کہے تھے نا کہ چھڑ دو وابیاں دی اذان دا کہ احترام اے سوراں دے سور نے کہنا ہونا بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے بالکل وہ اپنے ابے کی پیڑھی بیٹھا جا کے. بھلا ہو اس بندے کا جس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی، تاکہ آپ لوگوں کو ان کی اصلیت پتا چلے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، بادشاہی مسجد. وہ وابی اس وقت دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے، اہل حدیث کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے نا، دونوں کو وابی کہتے ہیں. تو جن جن کوئی شوق ہے نا کہ یہ اس قسم کی میرے بارے میں کوئی ورڈکٹ دیں، تو وہ ذرا پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ تم لوگوں کو کس نے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. کچھ عرصے بعد تم لوگوں کو خارش ہوتی ہے اور باہر نکل آتے ہو، میرے بارے میں بھونکنا شروع کر دیتے ہو. بھئی تمہارے ابے نے جنہیں کافر قرار دیا تھا نا، جاؤ نا ان کے بارے میں بولو نا، منہ توڑیں تمہارا، کیونکہ آج وہ پاور بن چکے ہیں. یہ بولیں ذرا دیوبندیوں کے بارے میں، ساد رضوی بول کے بتائے، اس کا کیما نہ نکال دیں. وہ ایک گھر سے نہیں نکل سکتا، صرف میں سافٹ ٹارگیٹ ان کے لیے بنا ہوں. حالانکہ میرے اوپر اعلی حضرت کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، اعلی حضرت کا فتویٰ دیوبندیوں کے اوپر، اہل حدیث کے اوپر، چیا کے اوپر ہے. اے غداروں، اپنے ابے کے فتوے کے اوپر بھی نہیں چل رہے ہو اور ان کا نام ہی نہیں لے رہے. 100 سال انہوں نے تھانوی رسول اللہ رٹ لگائی ہوئی تھی، جب سے میں اتروں میدان عمل میں آپ نے کسی بریلوی کے منہ سے تھانوی رسول اللہ سنے، اسے کنڈیم کرنے کی کوئی ویڈیو سنی ہے؟ کوئی ایک ویڈیو مجھے دکھا دے کہ یہ تھانوی رسول اللہ کو کنڈیم کر رہا ہے کوئی بریلوی. کتابوں میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے میرے پیچھے پڑ کے، کیوں؟ میں نے ان کا ہتھیا لیا ان سے، مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے کس طریقے سے حکومت کی ہے. ٹھیک ہے، میں نے وہ پلوان کا زور جو ہے وہ حاصل کر لیا اور ان کو گرا لیا. اگر یہ اپنی کاسٹ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو میرے ساتھ ان کا بھی ذکر کرے. دیکھیں میں تو کتنا مخلص ہوں، جتنی بار ان کے ابے کا ذکر کرتا ہوں نا چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ بھی ساتھ بولتا ہوں، کتنا ایماندار ہوں، دیکھا پینل میں سب کو لے کے چل رہا ہوں، لیکن ان کی بےمانی دیکھیں، یہ صرف مجھے سنگل آؤٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے بندو، غلط بندے سے تم نے ہاتھ پنجہ آزمائی کی ہے، جب کبھی بھی تم میرے بارے میں اس طرح بولو گے تو میں نے سیدھا تمہارے ہینڈلرز کو پکڑنا ہے، اوپر والے باپوں کو، اور نہیں چھوڑنا۔ تمہارے جب بڑے بابا جی زندہ تھے نا، ان کی ضرورت نہیں ہوئی کہ جواب دے سکیں۔ خادم رضوی کی زندگی میں میرا کلپ ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے، یہ 2017 کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں 7.5 لاکھ کلپ ایک ہفتے میں جانا بڑی بات تھی، آڑ بھی نہیں جاتا تو اس زمانے میں، جس میں میں نے کشف المجوب اٹھا کے انہیں کہا کہ یہ وہ کشف المجوب ہے جو تم لہراتے ہو، جس میں بتاتے ہو کہ دیکھو داتا صاحب نے جو ہے وہ کشف المجوب کے اندر پہلا صوفی حضرت ابو بکر کو لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ مڈیو کتاب لے آئیو، اے مینو دے ذرا کشف المجوب سے، اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی، اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب وچ پہلے سب تو پہلے صوفی آ وچ صدیق اکبر دا ذکر فرمایا، تے داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، ہاں جی۔ اور ایگزیکٹلی جو انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی نا کشف المجوب، میں نے وہی کشف المجوب اٹھا کے اس میں سے دکھایا کہ دیکھو رسول اللہ کی شان میں کیا کیا گستاخیاں ہوئی ہیں، اور وہ خادم رضوی کے ہاتھ میں بھی کلپ گیا، اس نے کلپ دیکھا، انہوں نے کہا انہوں چھڑ دو، انہوں ہاتھ پاؤ، توبہ نہیں اس نے کی، ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس کو ساتھ والے کہہ رہے تھے کچھ تے بولو، کچھ تے بولو، پھر انہوں مجبور انہوں نے بلوایا، اور اس کا کلپ آج تک موجود ہے۔ ایک منڈا ہے نیٹ اتنے ہوتا ہے جڑا کہندا ہے لبیک، کیوں کہندے ہو لبیک کا کیا کرو، ساڈی مرضی سی جو مرضی کہیے۔ وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک، کسی کا نہیں پتا، وہ بھی کوئی تھا، میں کہتے اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں، میں کاسی کر رہے ہیں، وقف اسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑ پر، وقف ایسی کیتا، کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں تو کہا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتا۔ یہ جو جملے ہیں نا لبیک، لفظ غلط ہے، لبیک کا کہا کرو، یہ اسی کلپ کا حصہ ہے جس میں میں نے کشف المجوب اٹھا کے بتایا تھا کہ دیکھ علی اجویری صاحب نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے، بقول تمہارے ظاہر ہے وہ آج بھی نہیں مان رہے کہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں، بالکل صحیح مانتے ہیں ان کو۔ تو اس نے بس یہ کلپ بنایا، اور وہ بھی وہ اپنی غلطی نہیں مانا، ویسے صرف نہ وہ پڑھاتے رہے اتنے سال، وہ اپنی غلطی نہیں مانے کہ لبئی کا یا رسول اللہ ہوتا ہے، جب کنٹینیوس پڑھا جاتا ہے تو لبئی کا یا رسول اللہ، اگر الگ پڑھنا ہے لبئی کا لادہ پڑھیں گے، یا رسول اللہ پڑھیں گے، لیکن جب نعرہ لگائیں گے تو لبئی کا یا رسول اللہ، کاف زبر کا آئے گا، وقف نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو جواب نہیں دے سکا، چلو اب کوئی بندہ ہے تو وہ جواب دے، اور جواب دینا یہ نہیں ہوتا کہ آپ موب لے کے آ جاتے ہیں، جواب دیں، ویڈیو میں ریکارڈ کرائیں۔ اچھا اس میں اس نے نا ایک اور جملہ بھی بولا ہے اینڈ پہ، اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں لیکن یہ باہر نہیں نکلتا، اندر بیٹھ کے ساری شیطنت پھیلا رہا ہے، اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ باہر نہیں نکلتا۔ علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہے؟ ویسے سارا اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو، اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو، یہ شرارت کرنے آتے ہو، ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا۔ بھائی ایک کان کھول کے سن لو، پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، آڈینس کے طور پہ آنا ضرور آؤ۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح ہی جاتے ہو، بریلوی کٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھئی اسام الرمین میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے، گئے کبھی؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب سے، اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے، یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ کون بھاگا تھا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جناب کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا، وہ پھندا چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے رہے شروع سے لے کے آخر تک، ہاں جی علم الدین سے لے کے ممتاز قادری تک سب نے معافی مانگی بھی ہے، چھوڑ دو, کوئی عزت ہے نا تو اس کو رہنے دو. چلو جی, پیر مہلی شاہ صاحب نکلے تھے غلام قادیانی دجال کے خلاف تمہارے بقول, اس وقت تمہارے پاس بڑا کون ہے؟ مفتی منیب صاحب ہے نا. جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہوتا ہے تو کون صلح کرانے کے لیے باہر آتا ہے؟ مفتی منیب. مفتی منیب نے کوئی ایک جملہ بھی میرے عقیدے کے خلاف لکھا ہے؟ مجھے مینشن کر کے دکھائیں کدھر ہے. اور مفتی منیب تو میری وجہ سے خود توبہ کر گیا, اس کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے. اس بات پہ فتویٰ لکھنا پڑ گیا کہ جس کا دفاع اس کے اپنے مولوی کرتے رہے مناظروں کے اندر. اوے چیک کرو, مفتی منیب صاحب ہی اللہ کے فضل ریولٹ ہو چکے ہوئے جائے. ہاں, مفتی منیب صاحب تو میرے مذہب پہ آ چکے. میں تو بقول تمہارے اس وقت پیر میلجیا صاحب گئے تھے نا, تو آپ مفتی صاحب بالکل اگر تشریف لانا چاہیں تو ضرور آئیں, یا جواب دینا چاہیں تو دیں. جواب تو انہوں نے دے دیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہی, میں کہنا چیز تھی رسول اللہ کفر ہے. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ نہیں تھا, تمہارا تو تھا, تم نے تو مناظرے کیے ہوئے. مفتی منیب نے تو فائر فائٹنگ کی کوشش کی ہے, وہ بھی ہم نے اسے کنڈیم کیا تھا کہ تمہارے معافی مانگنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک تم نے فتویٰ نہیں دینا اپنے بزرگوں کے اوپر, کیونکہ 100 سال پہلے تو یہ کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد بریلوی صاحب کی, انہوں نے سبا سنابل کتاب کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو بخاری مسلم حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور اگر اعلی حضرت کو نہیں پتا تھا, اعلی حضرت کی بزرگی فارغ ہو گئی کہ ایک بندہ بغیر تحقیق کے, اور وہ جو غوث وقت ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی, جن کو کہتے ہو کہ وہ اس دجال کے مقابلے پہ نکلے تھے. ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. پیر میر علی شاہ کی ہینڈ ریٹن بکس آج بھی گولڈا شریف میں موجود ہے, ان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. ان کو بھی کہو گے کہ بدل گئی ہیں کتابیں, اور کوئی نہیں بدل گئے, سب دفاع کرتے سنجے, اور ڈر گئے میرے تو اور نس گئے ہوئے. 100 سال نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے ہوئے, کیوں لکھ کے گئے وہ دفاع کر کے گئے معرفت کی بات؟ اب مجھے بتائیں, یہ بندہ جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہو, یہ مناظرہ لڑنے اگر غلام قادیانی دجال کے سامنے جائے گا تو انہیں کے مناظرہ لڑنا ہے؟ انہیں کہنا ماما پہلے اپنے گھر کی خبر لے. ہاں دسو کے مناظرہ لڑنا ہے انہوں نے؟ اکو کچھ ہی ہو, گلے لگ کے رو, ایک وڈا برا ایک نکا برا. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے اشرف علی تھانوی کی, اس نے پوری کتاب لکھی ہے سنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ. اس کتاب میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, کیونکہ وہ بھی چشتی سلسلے سے تھا, دیوبندی تھا لیکن تصوف میں چشتی تھا. المحنت میں اس کے جو سائن ہے نا, اس میں اس نے لکھا ہوا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. اور جو بونگیاں ماری اس نے 3 جواب دیے, میں نے ان بونگیوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیے. تو 1945 تک بقول اشرف تھانوی صاحب کے چشتی رسول اللہ کا دفاع ہو رہا ہے, کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی, پہلے انہیں ہاتھ ہی نہیں تھا کسی نے ڈالا ہوا. اس طرح عوام الناس کے سامنے یہ چیزیں وائرل نہیں ہوئی تھی. وہ یار اتنا تو چھوڑ دے, میں 2009 کے مناظرے کی بات کر رہا ہوں. اب بھی ہمارے ایک بھائی پوڈ کاسٹ کر کے گئے میرے ساتھ, انہوں نے انیب قریشی سے پوچھا کہ آپ تو کہنے کتابیں بدل گئی ہیں, 2009 میں تو آپ خود دفاع کر رہے تھے. جواب ہی نہیں دیا اس نے, گول کر گیا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہیں, ان کو چاہیے تھا فوراً کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, انسان ہے غلطی کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ غلطی مان لینا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, پھر تو انجینئر صاحب کا مقدمہ ثابت ہو گیا. دیوبندیوں کو اندر سے پتا ہے کہ احمد بریلوی نے گستاحانہ عبارتوں پہ ہم پہ صحیح گرفت کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم نے حسام الرمین کو ٹھیک مان لیا تو ہمارے تو سارے بزرگ فارغ ہو گئے. اس وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق آج تک نہیں ہو رہی. المحنت لکھ کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اپنی گستاحانہ عبارتوں کا, سیم وہی کام بریلوی بھی کر رہے ہیں. بریلوی کہنے سن کہ یار سمجھ نہیں آتی گستاخیانہ دفاع کیوں کر رہے ہیں, ان پتہ لگے تھے کیوں کر رہے ہیں. تو بھی توفیق کوئی نہیں ہو رہی توبہ کرنے دی، یہ کام ہی بڑا مشکل ہے. دوسرے کو کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ گستاخیوں کے اوپر کیوں ابھی تک اڑے میں، آپ بھی اڑے میں، الٹا آئے دن میرے اوپر کوئی نہ کوئی بات کس دیتے ہیں، تو میں نے سیدھا آپ کے بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے، یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا. اچھا، یہ بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ انجینئر صاحب ڈائریکٹ بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس لیے کہ بزرگوں کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں اور نہیں بدلی بھی، وہ دفاع کرتے رہے. رہا ہمارا معاملہ، ہمارا 100,000 ٹن حسن زن ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس حسن زن رکھنے پر معاف کرے کہ ہم غلطی نہ رکھ رہے ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کلوایا ہوگا، لیکن چونکہ ان کے کسٹوڈین کہہ رہے ہیں کلوایا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر انہیں کی بات مانی جائے گی نا جو ان کی اولادیں ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب ڈائریکٹ ہم ہمارے بزرگوں کے اوپر مقدمہ قائم کر رہے ہیں، تم نے مروایا نا، میرے سے کیوں گلا شکوا کرتے ہو، اپنے بڑوں سے کرو. تم سب کے سب اکٹھے ہو گئے بات کر دو کہ ہمارے پرانے سارے بزرگ غلط کرتے رہے، پرنٹنگ کرتے رہے، سب کے سب کفر کی موت مر گئے اس کا دفاع کرتے ہوئے، ہمیں اللہ نے آج توفیق دی ہے، لو جی میں اپنی پرانی ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دیں گا، لو سامو پرانی بھی ڈیلیٹ کر دیں گا، اور یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، میں ساری ویڈیوز اپنی ڈیلیٹ کر دوں گا اس ٹاپک کے اوپر، اگر تم مانو گے تمہارے سارے بزرگ پرانے غلط کرتے رہے، جو ان کتابوں کو پرنٹ کر کے ان کی کمائیاں کھاتے رہے، جو مناظرے کرتے رہے، سب کے سب حرام کتے کی موت مرے ہیں. ہمیں اللہ نے توفیق دے دی ہے انجینئر صاحب کی وجہ سے. ہاں یہ میرا کریڈٹ ہے، بالکل یہ کریڈٹ کسی کو نہیں جائے گا، بالکل میں اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروں گا. اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے ہر چوتھے دن جس کے دل میں جو بات آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جی 90,00,000 کلمہ پڑھایا، اور چھڑ دو 90,00,000 کلمہ پڑھایا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ کہتا نہیں ادھر کیدے ٹھیک نہیں، تھوڑے بابے نے بھی کیدے ٹھیک نہیں، کس چیز کی دوس لگاتے ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مٹی پریت کر دی تمہارے بزرگوں کی، تمہیں بڑا ایک بڑا زوم تھا جی، اچھے جنہوں نے کلمہ پڑھایا تو انہیں پڑھایا، اوے جنہیں کیمرے چ کلمہ پڑھایا وہ بزرگی مان لی جے، تھوڑے بابے کی کیوں بزرگی منی ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، بالکل اگر کہیں نرم گوشا تھا نا میرے دل میں، یہ جو کچھ تم خباستے آئے دن کر رہے ہو نا، بالکل میں نے لکیر پھیر دی ہے بریلویوں کے اوپر، کلیئر کٹ. ایک غریب تو بدتمیز، آئے دن جو بھی آتا ہے جی، یہ اس کا باپ یہ کرتا رہا، تو نسو ہے تو ہے غلام کا دیانی دجال دی اولاد ہو، نورا کچھ نہیں کر دے رہے ہو، دوئے تسی پیر میرے لیے بھی تھے، وہ بھی کس طرح پیر میرے لیے اس کے ساتھ جا کے کر سکتا تھا جس نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے؟ احمد بریلوی کس طرح غلام قادیانی کے اوپر فتویٰ دے سکتا تھا جس نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی؟ اشرف علی تھانوی کس طرح بول سکتا تھا جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے؟ یہ تمہاری وجہ سے سارا بیڑا غرق ہوا ہے، باتیں ہمیں کرتے ہو. میں نہیں تھوڑا کو بابا چھڑنا، نہ کوئی زندہ نہ مردہ، پڑ کے رکھ چڑنا ہے سارے نو. جس جس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے بالکل آڑے ہاتھوں لوں گا. 90,00,000 نو کلمہ پڑھایا، منو گے ڈاکٹر ذاکر نائک نو سلطان الہند، انہوں منو سلطان الہند، منو منو پھر سلطان الورلڈ، میرا نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، لا جو دبو انہوں نو بابیاں نو اپنے نو. بے شرمی کی انتہا، ہر چوتھے دن باہر نکل آتے ہیں اور جناب ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا، اور نسو ہے تو ہے چشتی رسول اللہ پارٹی، دجالاں دی اولادو، دجالاں دے مزار بنائے جے، بالکل کلیئر کٹ، زیرو ٹالرنس. جب تک تم لوگ توبہ نہیں کرتے ہو نا، میں بالکل یہ سمجھتا ہوں چونکہ تمہارے پرانے بزرگوں نے مانا ہے کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، بالکل میں تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہوں، ان لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جاؤ جو اندازے کر لو، زیرو ٹالرنس، اب بالکل بڑا اس نے جان رکھ لیا تمہارے بارے میں، ہوں کر گل کرو 90,00,000 دی. جی انجینئر صاحب پرانے بزرگوں کا دفاع کرنا چاہیے، وہ اپنی قبروں میں چلے گئے، جی جی جی بالکل، 100 سال بعد تسی مزید جڑا نا غلام احمد قادیانی دا بھی دفاع کرنا کہ اپنی قبر ہی ٹر گیا. نہیں نہیں اس کے ماننے والے تو ہی مانتے ہیں، جی تھوڑے ماننے والے بھی ماننے کہ انہوں نے معرفت کی گل ہے کلمہ پڑھایا سی، دسو کے فرق ہے کہڑے پاسے جائیے، تسی تو مناظرے لڑے ہوئے نے اور ویڈیوز موجود ہیں، میں لگاؤں گا ساتھ ساتھ ویڈیوز، باغ نہیں سکتے کہیں. ہم صرف صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کریں گے، اگر ان کی طرف غلط بات منسوب ہوگی ہم کہیں گے ان کی طرف غلط منسوب ہے، ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے میں. جو بابے 400, 500, 600 سال بعد آئے ہیں ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑا ہوا، اس لیے ان کا دفاع کرنا ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. ان کا دفاع تم نے کرنا ہے، ہم نے کیوں کرنا ہے؟ مجھے قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ تو کام ڈال کے گیا تھا بابا، تو نے کیوں اس نے جان رکھا، تو میں کدھر جاؤں گا؟ اس لیے میں کہوں گا کہ اگر انہوں نے کہا ان پہ یہ شریفت ہے، اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور نہیں پکڑے جائیں گے. ہمیں جو تعارف ہوا ہے ہم کتابوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں گے، لیکن صحابہ اور اہل بیت کا ہم اس لیے فیصلہ نہیں کرتے کتابوں کی بنیاد کے اوپر، اگر ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دے کوئی، اس لیے کہ ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے، ان کی بزرگی مسلمہ ہے، تمہارے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے. تم لوگ صرف اپنے بزرگوں کی دوسے میں لگا سکتے تھے، وہ بھی ختم ہو گئی. دیکھو میں کیسا پڑھا ہے انہوں، وہ بابا جی خادم رضوی صاحب، امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری، پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. امت بچاری سہمی ہوئی تھی، او میں فراڈ پہ کہتا تھا اللہ دے بندے امت مر جائے. انہوں پوچھو تیرے گوز کتنے نہیں جنہوں نے دنیا کی ڈیوٹیاں سنبھالی ہیں، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ بتائیں ایمانداری سے، کیا غوث قطب ابدال نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ اگر آج گستاخانہ کارٹون اور فلمیں بن رہی ہیں، وہ غوث کدھر مر گیا جی ڈیوٹی ہے یوٹیوب دی آرٹسٹ کتے، وہ نگاہ مارے نظر آ نہیں تو انہوں بھی کہا ہے بابا صرف امت نہ مر جائے، سب تو پہلے غوث قطب ابدال مرن، بلکہ کہنا چاہیے وہ تو کتے دی موت مرن، کیونکہ انہوں کو اختیار تھی، عوام کو تو اختیار ہی کو نہیں نا نگاہ مارنے دا. پہلے تو وہ کتے دی موت مرن کہ جن کے پاس اختیار تھا اور انہوں نے اپنے نبی کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھیں اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سکے. امام مالک فرماتے ہیں امت مرے، امت کیوں مرے؟ تسی نہ مر جاؤ پہلے، تھوڑے وڈے نہ مرن، فراڈ مچا کے رکھے. آج ضرورت پئی ہے، سارے بزرگ مر گئے نے. اچھا یہ باتیں کریں، وہ کعبے چ بھی کرین ڈگی سی، نسے تو کعبے چ کرین ڈگی سی، کعبے والے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کعبے والے نے کہا ہے دنیا بقدر ایفٹ ہے، تم اپنے بزرگوں کو خدا کے مقابلے پہ لے کے آتے ہو. خدا تو لے کے بھی ازماتا ہے، دے کے بھی ازماتا ہے. تم اپنے بابوں کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تکلیف دے کے بھی ازماتا ہے اور لے کے بھی ازماتا ہے، اس کا مطلب ہے تم نے منی گاڈ بنایا ہوا ہے انہیں. وہ ایک سال ہی اللہ نے ابراہ کا لشکر تباہ کیا، اسے یادگار بنانا تھا بس. اس کے بعد یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی بے حرمتی ہوئی، اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کرنا، دنیا بقدر ایفٹ ہے، لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، لہذا اگر کسی مزار کے اوپر ہیرون چرس بکے گی، بدکاری کا اڈا ہوگا، تو ہم پوچھیں گے کہ تمہارا بابا کدھر ہے. کسی مزار پہ اگر بم ٹھکے گا تو ہم پوچھیں گے کہ بابے نے ڈائیو مار کے کیوں نہیں بم کیچ کیا. 1965 میں تو وہ راوی کے پل پہ آ کے ڈائیو مار کے کیچ کیا کرتا تھا، آج وہ اپنے جو ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح جو ہے وہ مس فیلڈ کر رہا ہے. یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں پڑھایا تھا نا، اور جائیں وہ انڈیا والوں نے اپنا میوزیم بنایا ہے وہاں، ان کی جو دیویوں نے پکڑے ہوئے نا بم، انہوں نے بم رکھے بھی ہوئے ہیں. لو جی پاکستانی تے آج تک وہ بم نہیں دکھا سکے جڑے پھڑے سن بابا جی نے، انہوں نے وہ پھڑ کے رکھے بھی ہوئے ہیں میوزیم میں، ویڈیوز ہیں باقاعدہ، ادھر بھی سب حفاظت ہو رہی ہے، سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں. میڈیا نے کچھ نہیں چھوڑا ان کا، اب ان کے پاس چیخو پکار ہے، اور وہ اپنے سارے بزرگوں کی کرامتیں چونکہ اب فیل ہو گئی ہیں، ان کا غصہ میرے اوپر نکال رہے ہیں، اور آئے دن میرے بارے میں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو میں تو یقین مانے جو بھی اس طریقے سے بندہ بڑا اگر نکلے گا، ویسے تو میں چھوٹوں کے اوپر تو روزانہ بول سکتا ہوں لیکن میں ان کو ہمیشہ اگنور کرتا ہوں، لیکن یہ ایک بڑا بندہ نکل کے اس قسم کی باتیں میرے بارے میں کرے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. تمہارے سارے مولویوں کو میں نے یہ 5 حوالے دیے ہوئے ہیں، 2 سالوں سے دے رہا ہوں، ویسے تو دیتے ہوئے مجھے 12-13 سال ہو گئے ہیں، لیکن جب سے مجھے تم لوگوں نے چڑھنا شروع کیا، ایک چشتی رسول اللہ والا حوالہ دیا، اس کے بعد میں نے کشف المحجوب سے حوالہ دیا تھا کہ نبی الاسلام کے اوپر جھوٹا سکینڈل باندھا کہ انہوں نے اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر نظر پڑی، اور اس سے بعد میں شادی کر لی زیاد ابن حارثہ، صحاب اور شکر کے چیپٹر میں، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ نبی الاسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ، ایسے عقیدے کو چھاپنے والا، اس کی کمائی کھانے والا، اس کا شریع حکم بیان کریں کیا ہے؟ دو والے ہو گئے. تیسرا والا میں نے دیا تھا تذکرۃ الاولیاء میں، ان کے بابا جی فرید الدین اتار نے لکھا کہ باجید بستامی کہتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جی ہاں، یہ ذرا حوالہ لے جاؤ اور یہ بتاؤ کہ اس کی کمائیاں کھانے والے کون ہیں اور ان کے اوپر شرعی حکم کیا ہے جنہوں نے نبی الاسلام کی عصمت اور عفت کے اوپر یہ ڈاکہ مارا. اس کے بعد پھر میں نے حوالہ دیا تھا تذکرۃ الاولیاء سے کہ بایزید بستامی کہتے تھے میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. غلام احمد قادیانی دجال نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں محمد ہوں، اس نے کہا میں ذلِ محمد ہوں، اور وہ بھی اتنے ڈکے چھپے الفاظ میں اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ بھئی میں نبی الاسلام کی لیگیسی آگے لے کے چلوں. صرف غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے نبی کا لفظ بول دیا، باقی بڑے احترام کے ساتھ اس نے کام ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کا مشن آگے لے کے چل رہا ہوں. ذل محمد کا مطلب یہ نہیں ہے آخری نبی حضور ہی ہے، میں امتی نبی کی حیثیت سے ان کا مشن آگے لے کے چلوں. لیکن ادھر یہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں میں محمد ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، اور اینڈ پہ اس نے کہا میں ہی حق ہوں، یعنی اللہ بھی میں ہوں. یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے اور یہ دفاع کرتے ہیں. مفتی حنیف قریشی نے تو ابھی تازہ دفاع کیا ہے، اس نے کہا ویڈیو میں، اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ یہ عبادت الوجود کا عقیدہ ہے جس کے تحت بایزید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا وہ اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام راہی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اب اس جائل سے کوئی پوچھے کہ بھئی قیامت کے دن تو اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ بایزید کے ہاتھ میں کون سا اللہ کا جھنڈا ہوگا؟ دوسرا جھنڈا جو ہے وہ تو خائن کا ہے، بخاری میں آیا کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا. تاکہ وہ تھوڑے بابے کو غدار والے جھنڈے تھے نہیں کدھرے، اب وہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہوگا وہ، تاکہ میدان معاشر پتا چلے کہ یہ خائن شخص تھا، ہر خائن شخص کے اوپر ایک جھنڈا لگایا جائے گا. اور پانچواں والا میں نے دیا تھا جو کشف المحجوب میں بھی اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی امام حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ وہ حضور کی قبر میں اتر کے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضور کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں. یہ شیطانی خواب کو رحمانی خواب بنا کے پیش کیا، ایک گستاخانہ خواب کو، اور اس کی میں نے پوری انجینئرنگ کی ہے. جو یہ جواب دیتے ہیں نا ان باتوں کے، میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہوا ہے. لیکن مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے جب یہ جواب دیتے ہیں تو کم از کم یہ مان لیتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے، تبھی بندہ جواب دیتا ہے نا، تو جواب دینے کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اب ان کے پاس آخری جواب یہ ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں اگر بدل گئی ہیں تو جن لوگوں نے کتابیں آج تک پرنٹ کی، ان کی کمائیاں کھائیں اور اس کے حق میں مناظرے لڑے، ان کے اوپر شرعی حکم مجھے چاہیے. کہاں سے دیں گے؟ وہ تو سارے بیچ میں آ جائیں گے بڑے. احمد بریلوی صاحب بھی آ جائیں گے، پیر میرل شاہ صاحب بھی آ جائیں گے، اور ان کے چاچو بھی آ جائیں گے، وہ تھانوی صاحب، اور تھانوی پارٹی کے دوئے تائے بیچ میں آ جائیں گے، یہ پیر میرل شاہ صاحب بھی اور احمد بریلوی صاحب بھی. اب تو ظاہر یہ ایک ہوئے ہیں نا، جیسے جیوز اور کرسچنز مسلمانوں کے مقابلے پہ ایک ہو گئے ہوئے تھے، یہ دوئے انفی بریلوی انفی دیوبندی کٹھے ہوئے نے، غم میں ایک جیسا ہو گیا نا. یار وہ بریلوی جو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھتے تھے دیوبندیوں کو، میں اگلے دن ایک بریلوی مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا، اس نے کہا میرا کام صرف چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کرنا ہے، رہا تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے. یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے، اس نے کہا اس کا جواب وہ دیں گے. پہلے یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھے، ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے گھر بھی کھورا نکل آئے گا، انہیں پتا تھا صرف تھانوی رسول اللہ ہی لکھا ہوا ہے، چشتی رسول اللہ کا تو ان کو پتا نہیں تھا. اب بھی جرت نہیں کر رہے کہ کیمرے میں آگے کہتے ہیں کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے، کہتے ہیں نہیں اس کا جواب وہ دیں گے. اچھا پہلے تو خود ہی تم لوگ جواب دے کے تو دیوبندیوں کو گستاخ رسول واجب القتل قرار دیتے تھے، آج صرف ڈرے ہوئے کہ جس طرح ہم نے نام لیا تو انہوں نے آگے سے کہنا تھوڑا بھی چشتی رسول اللہ نکل آئے گا، تو پھر انجینئر صاحب کا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا. انجینئر صاحب کو آپ لوگوں کے کسی مقدمے کو کمزور یا مضبوط بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، انجینئر صاحب کی آواز اللہ کے فضل سے تمہارے گھروں میں پہنچی ہوئی ہے، مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری آخرت کی فکر کرتا ہوں. تو لہذا اب یہ تمہارا لیم ایکسکیوز ختم ہو چکا ہے. دوسرا انہوں نے ایک ایکسکیوز بنایا ہوا تھا، جی بخاری میں حدیث ہے کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، جو جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے، پاگل شخص، سویا ہوا شخص اور نابالغ شخص. تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہوتے تھے. اچھا پاگل لفظ نہیں بول دے جی، بول دے جی مجنون بھی نہیں بول دے، مجذوب اور کلندر، پاگل لفظ ہی نہیں بول دے. اچھا پاگل سے اگر قلم اٹھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ سارے کلمات کفر ہیں، اور پاگل بندہ پھر آپ کا بزرگ نہیں ہونا چاہیے، پاگل کی تو پیروی نہیں ہو سکتی. صحابہ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاگل ہو کے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں بتاؤ. تیسرا دفاع تھا وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، وہ ایک بندے نے حضور نے اس کی مثال بیان کی توبہ کرنے والے کی، جس کا ساز و سامان اونٹ پہ رکھا ہوا تھا اور اس کا اونٹ ریگستان میں گم گیا، جب اسے ملا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی، اس نے کہنا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، الٹ زبان سے نکل گیا. ایک واقعہ ہوا اور وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، زبان لڑکھڑائی. یہاں تو اسے معرفت بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے تین دفاع تھے. اب چوتھا ایک انہوں نے مارکیٹ میں دفاع نکالا تھا، وہ بھی میں نے ان کا الٹ دیا. اور یہ حدیث کی کتابیں بھی تو جھوٹیاں دیسا ہے نے ساڑھے بزرگوں نے نکلائی ہیں. اللہ دے وہ بندے ہو، حدیث کی کتابوں میں اگر جھوٹے واقعات ہیں تو لوگوں نے مینشن کیے محدثین نے. اور تم لوگوں نے تو اپنے جھوٹے واقعات سے عقائد کھڑے ہوئے ہیں، الٹا ان کا دفاع کیا ہوا ہے. نہیں جی بخاری شریف میں موجود ہے، انجینئر صاحب خود بھی مان گئے ہیں، بالکل بخاری شریف میں موجود تھا اور میں نے اس کے اوپر باقاعدہ کلیریفیکیشن کی پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی. وہ کوئی گستاخی نہیں ہے جو لکھی ہوئی ہے، بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے. ان کو ذخیرہ حدیث میں سے ایک چیز ملی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی میں ڈلے آیا تو آپ نے خودکشی کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں بخاری میں ایک حرام کام منسوب کیا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی طرف. تو میں نے اس کا جواب بھی قرآن سے دے دیا ہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا. کس عورت کا؟ جو منہ بولی ماں تھی. اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو کیا حضرت یوسف کی توہین ہوئی ہے؟ صرف یہ ہے کہ قصد کر لیتا، اللہ نے حفاظت کی. بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے نہ آتے نبی علیہ السلام خودکشی کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد کی نبی علیہ السلام کو وہ بچانے کے لیے، سامنے آگے حضرت جبرائیل، کیونکہ جب وحی میں ڈیلے آیا تو نبی علیہ السلام کو اس کی شدت فیل ہوتی تھی کہ جلد از جلد قرآن حکیم مجھ پہ نازل ہو. یعنی یہ اللہ کی محبت میں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، برہان کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بھی بچا لیا. بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن میں یہ واقعہ، کوئی گستاخی نہیں ہے. اور کٹ جڑا ہے کوئی ٹوٹل انہوں نے دین مانے ایسی، جتنے مولوی بنا رہے ہیں نا وہ یہی باتیں اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے نا سامنے لا کے تو پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہماری کامیابی دیکھیں آپ اللہ کے فضل سے، اس رمضان میں جی ٹی وی پہ اہل حدیث عالم خلیل الرحمان صاحب نے بھرے مجمع میں، مولویوں کے مجمع کے اندر کیا زبردست جملہ بولا ہے. انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اقرار الحسن صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس بھی پہنچ جاتے، جس طرح آج پہنچے ہیں شف شف کے پاس. مزہ آیا نا جناب، اور ساروں کے چہرے لٹکے میں، اس میں مرزے کی روح آ گئی ہے. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں تھے نہیں, ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ اللہ کا شکر ہے. میں تو اس چیز کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں کہ جب یہ میرے نام میں جو مرزا ہے اسے یوز کر کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں نا. پہلے یہ معاملات چل جاتے تھے. ہماری لائف سٹوریز میں جتنے لوگ آئے ہیں 99% لوگوں کو میرا تعارف نیگیٹو ہوا ہے. آپ لوگ یہاں ریل ٹائم مجھے بتائیں نا کتنے ہیں جن کو نیگیٹو میرا تعارف ہوا ہے کہ بڑی پیڑی شے آئی سی. تو ان مولویوں نے آپ کو تعارف کروایا نا, میں نے تو نہیں کروایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جب الزام لگاتے ہیں نا اس طریقے سے, اس حوالے سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اب کچھ اور لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ ہونے لگا. لیکن جب اس الزام کے ساتھ مجھے اس اعتبار سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے, پھر میں نے اس کا جواب بھی دینا ہے. جواب دینا ہے میں نے, بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. جب کوئی بندہ ناحق قتل ہوتا ہے اس کے لیے تو جنت ہے, لیکن قاتل کو بھی سزا ہوگی. وہ تو آخرت میں پہنچ گیا, اللہ نے اس کی شہادت کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا, لیکن قاتل کو پھر بھی سزا ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ قاتل کو انعام دیا جائے کہ اس نے اس کو شہادت کے رتبے تک پہنچایا جو باپا جانی کہتا ہے. دیکھو تو دماغ کتنے گیا. وہ کہتا ہے جو مجھے شہید کرے گا میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا, اور لوگ تھلے سبحان اللہ کہہ رہے ہوں دنے. یہ کون سی شریعت ہے؟ یعنی یہ وہ بات ہے جو نہ کسی نبی کے دماغ میں آئی نہ کسی صحابی کے دماغ میں آئی. اتنی الٹی سوچ کہ جو مجھے قتل کرے گا میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا کہ اس نے مجھے شہادت کے رتبے پہ فائز کیا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ ان کی سمجھدانی ہے. یقین کریں آج مجھے جتنا غصہ تھا نا میں نے اتنا نکالا نہیں ہے, لیکن آج کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن تمہارا شروع ہو گیا ہے. یہ ذہن میں رکھنا, جو بھی اب بابوں کے دفاع کے لیے آئے گا نا تو میں بالکل اب سیدھا ہوں. سیدھی سی بات ہے, ایک غریب اتو بدتمیز اللہ کے بندوں بجائے توبہ کرتے ڈیفینسو موڈ میں جاتے, ہر چوتھے دن ایک کوئی بندہ لانچ کر کے میرے بارے میں سٹیٹمنٹ دلواتے ہو. بالکل بولو گے, جتنی دفعہ بولو گے میں اتنی دفعہ بولوں گا, ہر دفعہ تو لمبا پاؤں گا. بالکل. تو یہ جو تمہارے دماغ میں آیا ہوا نا کہ جی اس کو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جاؤ تسی غوث پاک کو مدد منگو نہ جا کے. وہ شاہ من رانی صاحب بھی کہتے تھے ہمیں بغداد سے مدد آتی ہے, ہمیں اجمیر سے مدد آتی. انہوں مر گئی یہ مدد تھوڑی, جاؤ نا غوث پاک کو لوں. اگلے دن کسی نے پوسٹ لگائی تھی دعوت اسلامی والے چندے کے سوا ہر چیز غوث پاک سے ہی مانگتے ہیں. ہائے ہائے ہائے چھکا, چندہ بھی غوث پاک کو لوں منگو نا جا کے. چندے کے لیے تو ہزاروں باکس لگائے ہوئے, یہ بھی غوث پاک کو لوں منگو نا. تو میرے بھائی تحفظ فراہم ہو رہا ہے, قرآن و سنت کی دعوت کی برکت سے تحفظ فراہم ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. لہذا یہ جو تم نے بار بار ایک راگ لاپا ہوا نا کہ یہ انجینئر صاحب ہمارے علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے, یہ تمہارے شوق میں, تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ لاؤ مفتی منیب کو لانچ کرو. میں تو چاہتا ہوں کہ نیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو اور میں مفتی منیب صاحب کو ویڈیوز دکھاؤں ان کے بزرگوں کی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی منیب یہ رسک لے سکتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ یہ بتاؤ یہ پیر میلنی نے جو لکھا ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق میں چشتی رسول اللہ کو کوٹ کیا ہے, تو کیا کہے گا؟ ٹھیک کوٹ کیا ہے. اگر وہ کہے گا نا یہ کتاب بدل گیا ہے, تو میں کہوں گا یہ پرنٹ کس نے کیا ہے؟ آستانہ گولڈیا نے. اچھا تو ان کے اوپر شریع حکم بیان کرو, جو لوگ یہ کفری کتاب چھاپ رہے ہیں ان کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ پھر گولڈیا والے جانن تے مفتی منیب جانے, یہ وجہ یہ نہیں نکل رہا. لہذا یہ دھمکیاں لگانا چھوڑ دے مجھے کہ جی پی میل جی صاحب نکلے تھے غلام قادیانی دجال کے مقابلے پہ اور یہ ہمارے علماء کا سامنا نہیں کرتا. نکالو نا, کدھر ہے تمہارا بڑا؟ اس زمانے میں پیر میل جی صاحب بڑے تھے نا, یا ثناء اللہ امرتسری صاحب تھے اہل حدیث کے. اس وقت تمہارا بڑا کون ہے؟ تقی عثمانی ہے, مفتی منیب ہے. تو ٹھیک ہے دونوں مل کے آؤ نا. سب سے بڑا فتنہ تمہارے اوپر لانچ ہوا ہے نا, چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی کے اوپر. تو میں تو تیار ہوں, دونوں مل کے آؤ. لہذا یہ آندہ جب کبھی بھی یہ دھمکی لگائے نا کہ انجینئر صاحب نہیں بیٹھتے, تو بتاؤ انجینئر صاحب تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شوق ہے بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے بھیج دو گے, بڑا لانچ کرو. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھو, مسئلہ حل کرو یار. تحفظ حرام کیا ہوا ہے, پاکستان کے آئین میں قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر یہاں بیٹھ کے میں تبلیغ کر رہا ہوں تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں غلام احمد قادیانی دجال, چشتی دجال, شبلی دجال, تھانوی دجال بقول تمہارے, کیونکہ تم تو کہتے ہو گے معرفت کی بات ہے, ان کے خلاف ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. تم صرف اینٹی قادیانی بول رہے ہو, ختم نبوت پہ بول ہی نہیں سکتے, اس کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں. جس دن تم نے ختم نبوت پہ بات کی نا تو تم اپنے دھرنے لاہور سے نہیں نکل سکتے لے کے. سب سے پہلے تمہیں لاہور میں ضیاء القرآن پبلیکیشن, شبیر بردرس, یہ سارے مکتبے بند کروانے پڑیں گے جدھر سے یہ گستاخانہ کتابیں چھاپ رہی ہیں. اسلام آباد کے دھرنا لینے کے لیے آتے ہو, لاہور میں ہی بند کرواؤ نا, یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے, انہی سے چندے لے کے کھاتے. تو جب جب یہ سامنے آؤ گے تب تب میں اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے بیان کروں گا. بالکل میری طرف سے اب کوئی نرمی والا رویہ نہ رکھنا ہے, بالکل. یہ نرمی والا رویہ اس وقت تک تھا جب یہ دعوت حق کمزور تھی. بالکل, حضرت عمر نے جس طرح کہا تھا نا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے تو نبی الاسلام نے تمہیں یہ زمینیں بھی دی تھیں, اب تم سے واپس لیں گے اگر ان کے اوپر تم کاشکاری نہیں کرو گے, یہ مسلمانوں کی عوام کا مال ہے. تو مولویوں اب بالکل اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں نے کوئی نرم رویہ تمہارے بارے میں اختیار کرنا ہے, کیونکہ میں نے یہ 15-16 سال جس طریقے سے پیار محبت سے تم لوگوں کو حافظہ اللہ کہہ کے, تمہارے بڑوں کو احترام کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, اعلی حضرت بریلوی صاحب کہہ کے پکارا ہے, اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تم لوگ میرے بارے میں اس قسم کے بکواسیات کرتے ہو. تو بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی کسی بزرگ کا لحاظ نہیں کروں گا اور نہ میں کسی بزرگ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. تمہارے باپ ہیں, تم خود دفاع کرو ان کی طرف سے, میں نے کوئی دفاع نہیں کرنا. زندہ ہیں, مردہ ہیں, اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر انہوں نے یہ سب کچھ کہلوایا ہے تو اللہ کی جہنموں میں ہوں گے, اور اگر نہیں کہلوایا تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, بشرطے کہ ان کے عقیدے بھی صحیح ہوئے. صرف نہ کہلوانے سے نہیں, ہم تو ان کے عقیدے بھی, یہ بار بار کہتے ہیں جی وہ پوری ان کی کتابوں میں انجینئر صاحب کو یہی باتیں نظر آئی ہیں. نہیں جی سر, پوری کتاب ہی فراڈ دے, لیکن وہ فراڈ تم لوگ مانو گے نہیں. میں آیت پڑھوں گا اور کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں گا. میرے نزدیک پوری کشف المحجوب میں ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ لکھی ہو, قرآن و سنت کے. لیکن جب وہ میں پیش کروں گا نا, تم قرآن و سنت کو تو مانتے نہیں ہو, تم کہتے ہو جی داتا صاحب نے نہیں سی پتا, تم ٹھکرا دو گے. میں نے اس لیے چک کیوں مارا ہے گستاخی اللہ, کہ جو تمہارا عام آدمی بھی کہے کہ یار یار یہ تو بات تو صحیح ہے, وہ میم نے کہا بات تو صحیح ہے. اب چشتی رسول اللہ جب نکلتا ہے تو پھر ساری ان کی وہاں بھی کہتی ہے بات تو صحیح ہے. ہاں, ورنہ تو سارے کا سارا حشت بہشت کفر و شرک کا پلندہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی بات انجینئر صاحب کو نظر آئی ہے, باقی تو ان کی تعلیم, سرکار ساری تعلیمات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. لیکن وہ خلاف ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے آیت پیش کرنی پڑے گی, بخاری کی حدیث پیش کرنی پڑے گی, اور تمہارے پاس اینڈ پہ جواب ہوگا کہ جی یہ آیت حدیث تو ہمارے بزرگوں کو بھی پتا تھی, پھر انہوں نے یہ کیوں لکھا. تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب تو میں یہ کہوں گا کہ تمہارے بزرگوں نے قرآن حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا تھا, نہ سو لے جاؤ. لیکن عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی بھی کہے کہ بات تو صحیح ہے. ہاں, وہ پھر یہ ہے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, گستاخانہ عبارت ہے. اس لیے میں نے ان چیزوں کا سہارا لیا. میرے پاس تو آسانی سے چیزیں موجود تھیں. علی اجویری صاحب خود کہتے ہیں کشف المحجوب میں میرا مسئلہ پھنس گیا, میں نے جا کے بایزید بستامی کی قبر پہ رات گزاری, وہاں پہ مراقبہ کیا. اب یہ سب فراڈ ہے, لیکن اگر میں یہ بیان کروں تو وہ کہیں گے نہیں جی اگر یہ فراڈ تھا تو مہین الدین چشتی صاحب نے مراقبہ کیوں کیا تھا ادھر آگے لاہور. آگے سے جواب میں وہ یہ کہیں گے, میں ان کو حدیثیں سناؤں گا مسلم شریف کی کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, قبروں کو پکا نہ کرو, ان پر مت بیٹھو, نہ ڈائریکٹ بیٹھو نہ مجاور بن کے. یہ کہیں گے جی یہ حدیثیں ان بزرگوں کو نہیں پتا تھی. تو حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کے اقوال لے آئیں گے. لیکن سرکار گستاخی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. اب آپ کو پتا چلا اتنی چھوٹی سی پڑیا لکھ کے اسامہ الرمین احمد بریلوی نے پورے دیوبند مدرسے کو کس طرح گستاخی کی نیزے کی نوک پہ اٹھایا ہوا. ہزاروں علماء فیل ہو گئے ایک احمد بریلوی کو قابو کرنے میں. کیوں؟ اس نے چیز ہی ایسی پکڑ لی تھی. 5 عبارتیں اس نے پکڑی, ان میں سے بھی 4 دیوبندیوں کی ہیں, ایک غلام القادیانی دجال کی ہے. 4 عبارتیں پکڑ کے پوری جو بنیت الٹ دی ایک بندے نے. تو یہ اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے. اعلی حضرت کو کیا پتا تھا کہ منو بھی کسی نے منہ نہ پا لینا ہے, اسی طریقے سے جس طرح میں باقی منہ نہ پایا. تو یہ ہماری آپ مجبوری سمجھیں. لہذا اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ ان صوفیاء کی تعلیمات میں صحیح باتیں بھی ہیں, سرکار جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں, شروع سے لے کے آخر تک میں ایک ایک صفحے کا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر, لیکن ان کے مقابلے پہ قرآن و سنت سے جب میں دلائل رکھوں گا لوگ نہیں مانیں گے, لوگ کہیں گے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پھر کیوں لکھی. لیکن چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی معرفت کی بات ہوگی جو انہوں نے لکھی. آگے کہتے ہیں جی اگر یہ ہمارے بزرگوں نے کلمے پڑھائے ہوتے تو آج یہ عملی تواتر سے آگے چل رہے ہوتے کلمے. جی عملی تواتر سے چل رہے ہیں نا, تبھی کتابوں میں چھاپے ہوئے نا, تبھی تو 2009 میں مناظرے میں دفاع کیا ہوا ہے, چل رہے ہیں. لیکن ہم پڑھتے تو نہیں ہیں. وہ تو جناب قادیانی بھی نہیں غلام قادیانی دجال کے نام کا کلمہ پڑھتے, جائیں وہ رسول اللہ کا ہی کلمہ پڑھتے, آخری نبی نبی الاسلام کو ہی کہتے ہیں, وہ تو اس کو امتی نبی کہتے ہیں. آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ بھی آخری کتاب کون سی ہے, وہ کہیں گے قرآن. ان سے پوچھیں مسلمانوں کے چار خلیفہ کون سے ہیں, وہ کہیں گے ابو بکر, عمر, عثمان, علی. ظاہر سنیوں میں سے ایک فرقہ نکلا تھا نا, قادیانی شیعہ کا فرقہ نہیں تھا, سنیوں کا تھا, حنفی, آج تک حنفی ہیں. تو باتیں تو ساری وہ بھی یہی کر رہے ہیں, لیکن ختم نبوت کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا اس کی وجہ سے ہم نے انہیں کافر ڈکلیئر کیا. تو قادیانی اگر کھلواڑ کریں تو وہ کافر ہیں, تم اور تمہارے بزرگ رحمت اللہ علیہ ہیں. الٹا جو تمہاری غلطی ہائی لائٹ کرے بجائے اسے ایکسپٹ کرنے کے اس کے اوپر چڑھ دوڑو اور اس کے اوپر فتوے لگاؤ کہ اسے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے اور یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا, ہمارے علماء مناظرے کے لیے جاتے ہیں یہ مناظرہ نہیں کرتا. وہ کون آیا ہے تمہارے بڑوں میں سے بتاؤ؟ تمہارے بڑے تو اپنا عقیدہ چھوڑ گئے میری وجہ سے, مفتی منیب صاحب کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا. مفتی منیب ان کی صلح کرانے ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں نا, جیل مانا کو مسئلہ تھا, چلے آن لائن آ جاتے, انہیں پتہ صحیح باتیں کر رہے. الٹا جب مفتی انیب قریشی یہاں سے ہو کے گیا انہوں نے مفتی انیب قریشی کے خلاف ویڈیو بنا دی کہ یہ کون سا مناظر ہے کہ اکیلا جائے بندہ اور اکیلا بھاگ کے تو فتح یاب ہو کے تو واپس آ جائے. وہ ویڈیو دیکھی ہے؟ اور چیک کرو کہ مفتی صاحب نو ہوئی اندر خانے. ہاں اگلی گل آپ سمجھو کیوں نہیں بول رہے, اس ٹائم تو سارے بڑے نکل آئے تھے نا. اگر نعوذ باللہ تم مجھے غلام قادیانی دجال کی جگہ مانتے ہو, ویسے تو وہ بہت چھوٹا تھا, میں تو اس کو بھی اور تمہارے بڑوں کو بھی بہت چھوٹا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ جو اللہ کے فضل سے عربی والا فتنہ تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے ازمائش کی شکل میں قرآن و سنت کی دعوت, یہ تو اس کی ہیٹ تمہاری آنے والی نسلوں نے بھی محسوس کرنی ہے اور تمہارے مرے ہوئے بزرگوں نے اپنی قبروں کے اندر محسوس کرنی ہے. اللہ کے فضل سے میں نے آپ لوگوں کو کئی سال پہلے کہا تھا اس دعوت کو عام دعوت نہیں سمجھنی کہ یہ ایک بندہ آیا اور وہ چلا گیا. نہیں, یہ بندہ آیا ہے بات بتا کے, حق بتا کے لوگوں کو جا رہا ہے. اب کوئی اور ریمیڈی اس کی ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم قرآن, بخاری, مسلم کو یہود و نصارہ کی کتابیں نہیں دیکھ کہہ دیتے نا, اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر مسلمان بن کے رہنا ہے تو ان کتابوں کو ماننا ہوگا اور پھر وہ مسلمان تمہیں وہ والا بننا پڑے گا جو کتاب و سنت والا ہے. بابوں والا دین اب تمہارا نہیں چلنا. تو آپ لوگ خود کیوں نہیں سوچتے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تھے تو آج کیا مفتی منیب یا مفتی تقی عثمانی یا ساجد میر ان کو نہیں نکلنا چاہیے؟ اتنا بڑا فتنہ آ گیا, ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھا رہے ہیں. جو مولوی اٹھتا ہے وہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے. بڑے کتنے مر گئے ہیں, ریٹرن میں کوئی فتویٰ دے دیں, بائی نیم مجھے کبھی مینشن کریں. پہلے تو ان کو یہ تھا نا کہ جی وہ ہمارے بڑوں نے نام لیا تو انجینئر صاحب مشہور ہو رہے ہیں ان کے, اون تو مسئلہ ختم ہو گیا نا, اون تو مشہوری واسطے میرے نام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تم 15 سال پہلے کر سکتے تھے. اب کیا مسئلہ ہے آج کی ڈیٹ میں 23 جون 2024 کو, کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کیوں نہیں باہر نکلتا اور وہ کہتا کہ انجینئر صاحب میں تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں, یا میں اسے کفر کہتا ہوں, اس پہ مجھ سے بات کر لو. بالکل اس پہ بھی بات ہوگی, خالی کفر کہنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں پھر رکھوں گا ان کے سارے بزرگوں کی عبارتیں, ان کے مناظرے کی ویڈیوز رکھوں گا, ان کو وہ مکتبے بتاؤں گا جہاں سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں, اور میں کہوں گا شرعی حکم ابھی بیان کرو, اور آج تک جتنے لوگ پرنٹ کرتے رہے ان کا شرعی حکم بھی بیان کرو. مجھے بتائیں یہ شرعی حکم بیان کر کے مفتی صاحب کار پہنچ سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, نیور. یہ بڑا شوق ہے نا یہ ظہیر الحسن کو ختم نبوت پہ کام کرنے کا. تو جنا بڑھ, ہاں ذرا تو بڑھ جنا, میں تیرے بابے آ رہی کہتا تو سب سے بڑا ذلیل ہے. ہاں میم کے اندر لگا ہوا ہے, تو نکل کڑچیا باہر, تو کہہ رہی ہے چشتی وصولہ غلط ہے, اور ایک ایک کتاب کا نام لے, پیر میرلیا صاحب دی, تھانوی صاحب دی, احمد بریلوی صاحب دی, اور انہوں مولویوں کے بھی نام ہے جنہوں نے مناظرہ دفاع کیتا ہے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اب یہ انہوں نے بار بار یہ کر کے مجھے اس نہج پہ بچا دیا کہ میری بالکل زیرو ٹالرنس ہے اب ان کے بارے میں, کلیئر کٹ. ٹھیک ہے, تحفظ فراہم کیا ہوا ہے, تحفظ تو تم لوگوں کو فراہم ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم مرتد اور کافر کہتے رہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم گستاخ رسول کہتے رہے, پورا فرقہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں. آج تمہارے بزرگوں کا کام جو ڈالا ہوا میں نے نکال کے باہر تمہارے سامنے رکھا ہے, تو آج تم لوگوں کو جو ہے وہ اس کی ہیٹ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے. ساری پرانی چیزوں کے اوپر معافیاں مانگو تم, ادر وائز یہ بھگتو گے, تمہاری آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی اگر ہوئی تو. ویسے تو ہونے والی نسلیں چینج ہو گئی ہیں, تمہارے بزرگ سارے فیل ہو گئے, یہ تمہارے ساتھ ہونا تھا. 1200 سال میں جو تم نے عزت ویل کی تھی نا 12 سالوں کے اندر, ایک نعرے نے ان کے بابوں کا سارے کا سارا فرقہ اکھاڑ کے رکھ دیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا میرے بھائیو, اب جو ریل ٹائم پرچیاں آئی ہیں میں ایک ایک کر کے انہیں کور کروں گا انشاءاللہ. کوشش کروں گا کہ ساری پرچیاں کور ہو جائیں انشاءاللہ, اور ورڈک دے دوں. باقی جہاں پہ تفصیل ریکوائرڈ ہوگی میں اپنی کوئی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ریفر کر دوں گا. کیا انویٹیشن کارڈ پر عورت کا نام لکھنا جائز ہے؟ جی جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر آف کر کے لکھیں, لیکن اگر نام بھی لکھ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, اس کے اوپر کوئی شرعی ممانعت نہیں. رضائی بہن بھائی کتنی بار دودھ پلانے سے بنتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے 5 مختلف اوقات میں دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جائے گا. 5 مختلف اوقات کے اندر, اکٹھا نہیں 5 دفعہ, 5 مختلف اوقات کے اندر. عبداللہ بن مسعود والی حدیث بغیر رفع الیدین کی تفصیلن بیان کرتے ہیں. جی تفصیلن بیان کی ہوئی ہے, 70B مسئلہ میرا دیکھ لیں. 24 کے قریب محدثین نے اسے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے. خود امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک کا قول بھی نقل کیا ہے جامعہ ترمذی میں کہ یہ بغیر رفع الیدین والی حدیث ثابت نہیں ہے, اور رفع الیدین والی حدیث جو ابن عمر کی ہے وہ ثابت ہے. اور امام داؤد نے بھی اس کے ساتھ لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هذا المعنى, ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیا گھر میں ہر چیز کی زکات دینا فرض ہے جو چیز استعمال کی نہیں ہوتی, جہیز وغیرہ کے برتن؟ نہیں, برتنوں پہ کوئی زکات نہیں ہے. استعمال ہو یا نہ ہو وہ آپ نے بیچنے کی غرض سے تو اپنے گھر میں نہیں رکھے ہوئے, استعمال کی چیز ہے. زیور جو ہے چونکہ وہ آپ کا ایسٹ ہے سونے اور چاندی کی فارم میں, اس کے اوپر زکات ہوگی, باقی گھر کی چیزوں کے اوپر زکات نہیں ہوتی, وہ استعمال کی چیز ہی شمار کی جائے گی. کیا مرد کے لیے جسم کے غیر ضروری بال لیزر سے ختم کروانا جائز ہے مستقل طور پہ؟ جی اگر ہو سکتے ہیں تو ضرور کروا لیں, بہت اچھی بات ہے, جان چھوٹ دے, بشرطے کہ اس میں کوئی اور سکن کینسر وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو. جب تک علاج ایوالو نہیں ہوتا اس وقت تک اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں, اگر ایوالو ہوا ہوا ہے تو بالکل کروائیں. لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اپنی نیکی انہیں بتانا جیسا کہ زکات وغیرہ, ٹھیک ہے, کوشش تو کریں آخری درجے میں اپنی نیکی کو چھپا کے رکھیں کیونکہ اس میں ریاکاری کا اندیشہ رہتا ہے. ویسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک بندوں کی نشانی ہے کہ وہ اعلانیہ بھی اور چھپا کے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. بعض اوقات اعلانیہ کرنا پڑتا ہے, جس طرح نبی رستم اپیل کرتے تھے تو اعلانیہ سیدنا عثمان نے سونے کے 1000 سکے دیے تھے غزوہ تبوک کے موقع پہ, جامعہ ترمذی میں آتا ہے, تو وہ اعلانیہ دیے تھے. اس طریقے سے مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے, زمین وقف کی, اور میٹھے پانی کا کنواں بھی مسلمانوں کے لیے کیا, اعلانیہ کیا تھا, جائز ہے, لیکن آخری درجے میں کوشش کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو, یعنی بالکل چھپا کے صدقہ کرے, وہ پریفریبل ہے. مجھ میں مستقل مزاجی کا ایک مسئلہ ہے, خاص طور پر توبہ کے معاملے میں, میں اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا, اس کا کوئی حل بتا دیں. یہ ہر بندے کے ساتھ یہی مسئلہ ہے, ایک دن میں تو نہیں انسان مستقل مزاجی حاصل کر لیتا, کنٹینیوس ایفرٹ ہے, اچھی صحبت اختیار کرنا اور اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھنا, اس کی وجہ سے ہی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں, توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا جی, اللہ تعالی کے دامن کرم میں جائے بغیر کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے. جب میں مسجد میں پہنچتا ہوں تو جماعت کھڑی ہونے میں 2 سے 3 منٹ رہتے ہیں, جس کی وجہ سے 4 سنت ادا نہیں کر پاتا, تو میں 4 کی بجائے 2 پڑھ سکتا ہوں؟ 2 منٹ میں تو 2 بھی نہیں پڑھے جا سکتے, ہمیں تو اس پہ بھی اعتراض ہے. یہ کون سی نماز ہے جو آپ 2 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لیں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں 5 منٹ ہیں, 2 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں, ضرور پڑھ لیں. ویسے بھی افضل یہی ہے کہ 4 رکعتوں کو 2-2 کر کے پڑھنا, 4 اکٹھی پڑھنا بھی جائز ہے لیکن 2-2 کر کے پڑھنا افضل ہے. تو آپ بقیہ کی 2 جو ہے زور کی وہ بعد میں پڑھ لیں. زمین ٹھیکے پر دینا کیا جائز ہے؟ میں نے 1 سال کے لیے 1,50,000 روپے فی ایکڑ دی ہوئی ہے. جی جائز ہے, لیکن اس کیس میں یہ کرائے کے اوپر دی ہوئی ہوگی نا آپ نے, کرائے کے اوپر, تو ٹھیک ہے. باقی اس سے جو کمائی والا معاملہ ہے وہ تو اس بندے کا ہے, اس کے اوپر عشر بھی اسی بندے نے دینا ہے اگر وہ اتنی ہے کہ اس میں عشر بنتا ہو, جائز ہے, دے سکتے ہیں. کیا ماں اپنی زندگی میں اپنی زمین اپنی 3 بیٹیوں میں سے کسی ایک کی بیٹی کے نام پر انتقال کر سکتی ہے, باقی 2 کو محروم رکھ کے؟ نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں زندگی میں آپ نے اگر کسی کو گفٹ دینا ہے اپنی اولاد میں سے تو سب کو برابر دینا ہے. ایک صحابی کو اس کے والد نے ایک غلام حبہ کیا اور پھر اس کو ساتھ لے کے نبی الاسلام کے پاس آئے اور کہا, یا رسول اللہ یہ میرا بڑا تابع فرمان بچہ ہے, آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اسے غلام گفٹ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے سب کے سب؟ ان کا بالکل. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, باقیوں کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کرو, ادروائز اس سے بھی واپس لے لو, اور مجھے اس گناہ پر گواہ نہ کرو. گناہ کا لفظ استعمال کیا نبی الاسلام نے. جمع کی ہوئی نماز میں نماز کی ترتیب میں فرق آ سکتا ہے؟ ترتیب میں جان بوجھ کے فرق تو نہیں ڈال سکتے آپ, وہ تو گناہ ہے. جمع جب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پہلے زور پڑیں گے اس کے بعد اثر پڑیں گے. اگر کوئی ایسی مجبوری ہوگی, مثلا آپ مسجد میں پہنچے اور عشاء کے 4 فرض پڑھے جا رہے تھے, آپ نے ابھی مغرب بھی پڑھنی تھی, تو ظاہر ہے کہ عشاء والے کے پیچھے مغرب تو نہیں پڑھی جا سکتی, تو پھر آپ ٹھیک ہے عشاء اس کے پیچھے پڑھ لیں, مغرب کی نماز اس کے بعد پڑھ لیں. یہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے, ادروائز جان بوجھ کے ترتیب نہیں بدل سکتے. اگر انسان بہت نیک ہو پرہیزگار ہو مگر بہنوں کو جداد میں حصہ نہ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جہنم میں جائے گا, سیدھی سی بات ہے. قرآن میں لکھا ہے جو لوگ یتیموں کا مال نہا کھڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. بالکل جو مرضی کر لے, جب تک معافی نہیں مانگے گا وہ بہنوں نے ہی معاف کرنا ہے جتنے مرضی نفل پڑے. نوری علم اور کالا علم کیا ہوتا ہے؟ وضاحت فرما دیں. اکثر ہم نے سنا ہے کہ نوری علم کے لیے کچھ ورد کرنا پڑتا ہے, اس سب کی کیا حقیقت ہے؟ نوری علم جو پبلک میں مشہور ہے وہ ظاہر ہے جو سنت وظائف ہے ان کے بارے میں بولتے ہیں, ویسے تو ان کے بزرگوں کے وہ وظائف ہوتے ہیں. اور کالا علم جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے شرکیہ کلمات ہیں. پریکٹیکلی تو اس وقت نوری اور کالا علم دونوں ہی کالے ہی ہیں یہ, کیونکہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات والے نہیں ہوتے. قرآن و سنت کی تعلیمات والے آپ کو اذکار کارڈ اینڈ پہ مل جائیں گے, صبح و شام کے سنت اذکار. کیا دم کروانا جائز ہے؟ اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں مگر مشہور ہوتا ہے کہ ان کے دم سے شفا ہوتی ہے. اکثر لوگ بتاتے نہیں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں. نہیں, جو بتاتا نہیں ہے اور پڑھ رہا ہے تو اس سے تو بچیں آپ, ہو سکتا ہے شرکی الفاظ ہی پڑھتا ہو, اور ان سے بھی شفا ہو جاتی ہے. شیطان کو خوش کرنے کے لیے جو شیطان چڑھے ہوتے ہیں وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں فلاں مزار پہ لے کے گئے تو وہ آسیب اتر گئے. ظاہر ہے اسی مزار کے آئے ہوئے وہ مرید تھے نا. جنوں میں بھی وہابی بھی ہوتے ہیں, ریلوی بھی ہوتے ہیں, دیوبندی بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کے فرقے کے مطابق چلیں گے تو آپ کی جان چھوڑ دیں گے. باقی یہ جو دم کروانا ہے, دم اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو تو بالکل درست ہے. آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کرنا سنت ہے. اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے, نبی علیہ السلام کے تعویذات. محرم میں منت کے طور پر ننگے پاؤں چلنا چاہیے یا نہیں؟ کیا مطلب ننگے پاؤں کیا چل کے کرنا ہے؟ کدھر جانا ہے انہوں نے؟ نہیں نہیں, یہ سب بدعات ہیں, کوئی دین سے ان کا تعلق. داڑھی کی مقدار کتنی ہے جبکہ مٹھی بھر بھی رکھتے ہیں اور اس سے بڑی بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی جس طرح مرضی آپ رکھیں, جو آسانی سے آپ سنبھال سکتے ہیں. مٹھی کم از کم رکھنا سنت ہے, مٹھی سے زیادہ بھی اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ اتنی لمبی نہ ہو کہ آپ کو ٹوائلٹ میں جاتے وقت یا اس کو سنبھالتے ہوئے تردد ہو. اس پہ تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے. داڑھی لکھیں اور ساتھ میرا نام لکھیں, ویڈیو آ جائے گی. سوال ہے کہ ناسک اور منسوخ حدیث میں فرق کیسے ہوگا؟ آپ کو فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو منسوخ ہو چکی ہیں حدیثیں وہ سب کو پتہ ہیں. مثلا مسلمانوں کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ روٹی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن پہلے شروع میں تھا, مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام آگ پہ پکی بھی کوئی چیز بھی کھاتے تھے تو اس کے بعد وضو دوبارہ کرتے تھے. بعد میں آپ علیہ السلام نے آگ پہ پکی بھی چیز کھائی اور وضو کا اعادہ نہیں کیا اور ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی. پہلے ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑتا تھا. تو آج ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ وضو ہو تو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسٹیبلش جو دین ہے وہ ہم نے, امت نے وہی ٹرانسفر کیا ہے جو حدیثیں ناسک ہیں, جو فائنل حدیثیں وہی چل رہی ہیں. پہلے شراب حرام نہیں تھی, بعد میں حرام ہوئی ہے. ہمارے بچوں کو پہلے دن سے پتا ہے حرام ہے. لہذا یہ جو مولویوں نے کوئی ڈکوسلا مچایا ہوا ہے, ہمیں کہانی بنائی ہوئی ہے علمی شابت کے طور پہ, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. اور جو حدیث کی کتابوں میں ہوتا ہے وہ باقاعدہ چیپٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے چیپٹر ہوگا کسی ایسی چیز کا کہ جو منسوخ ہو چکی بھی ہے, اس کے بعد اس کی ناسک حدیث بھی آ جائے گی. مسلم شریف میں ترتیب سے ساری حدیثیں موجود ہیں, جہاں جہاں پہ بھی احادیث آتی ہیں وہ ترتیب سے آتی ہیں, کوئی ٹینشن نہ لیں. اگر کوئی قربانی میں حصہ ڈالے جبکہ پاکستان میں قربانی تیسرے دن کی جائے اور یوکے میں چوتھا دن ہوگا تو قربانی ہو جائے گی؟ بالکل جی, چوتھا چھوڑ کے دسواں دن بھی ہو قربانی تو ہو جائے گی. یہ تو آج کے مسئلے ہیں نا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکے میں آج کون سا دن چل رہا ہے. آج سے سو سال پہلے کسی کو پتا تھا کہ یوکے میں قربانی کا کون سا دن چل رہا ہے, چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ جب آپ نیابت کر دیتے ہیں تو پھر شرعی حکم اس علاقے کا شمار ہوتا ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہاں پہ عید کا دن ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ایک بندے نے یوکے سے یا امریکہ سے جب پاکستان میں پیسے بھیج دیے تو پاکستان میں عید کا دن وہ قربانی کا دن ہونا چاہیے, وہاں پہ ہو نہ ہو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو آج کے مسئلے ہیں نا کہ آپ کو فون پہ پتا ہے کہ فلاں اتنا دن ادھر چل رہا ہے, پہلے تو نہیں تھا. تو نیابت میں تو جس جگہ پہ آپ قربانی کر رہے ہیں وہاں پہ قربانی کے دن ہونا ضروری ہے, اس بندے کے اپنے قربانی کے دن ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ واجب غسل کے فرض اور سنت کیا ہیں؟ سنت طریقہ غسل کا میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہے. پہلے آپ نماز کا سب وضو کریں گے اور اس کے بعد پورے جسم کے اوپر ایک دفعہ پانی بہا لیں گے, اس میں جہاں جہاں احتیاط کرنی ہے آپ نے وہ کرنی ہے, دیٹس آل. باقی اس میں جو سنتیں ہیں, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, یہ ساری سنتیں ہیں اس کی. حنفی جو ہے وہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کو فرض قرار دیتے ہیں, حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ سنت ہی ہے. نہ وضو میں کلی کرنا فرض ہے نہ غسل میں فرض ہے. اگر غسل کے دوران پانی کے چھینٹے بالٹی میں گر جائیں تو کیا بالٹی ناپاک ہو جائے گی؟ اگر ناپاکی کو لگ کے گرے ہیں پھر ناپاک ہوگی, ویسے جسم سے لگ کے گرے ہیں تو کیوں ناپاک ہوگی؟ پھر تو آپ جن ہاتھوں میں تولیہ لے کے واش روم میں جا رہے ہیں وہ تولیہ بھی پھر ناپاک ہو جائے گا. جب تک نجاست کا ڈلنا یقینی نہ ہو اس وقت تک وہ پاک ہی تصور کیا جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالٹی کو اونچی جگہ پہ رکھیں آپ, تاکہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے, یا شاور وغیرہ کا اہتمام کریں, اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. کون کون سے اعمال شرکیہ بنتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متعلقہ چیزیں ہیں غیر اللہ کے لیے کریں گے تو وہ شرکیہ ہو جائیں گی. نظر ہو، نیاز ہو، قربانی ہو، نماز ہو، دعا ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شرک کرنے والے امام کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، جواز کی حد تک ہے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ ڈھونڈ کے ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھیں جو شرک کرتا ہو. کیوں پڑھیں بھائی؟ دنیا میں بھی ہم خالص چیز کی تلاش میں رہتے ہیں، تو اپنے آخرت کے معاملات میں بھی خالص چیز کی تلاش میں رہیں گے. ایک فتویٰ ہے، ایک تقویٰ ہے. جس امام کے پیچھے آپ کا دل ٹھکتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. شرعی فتویٰ یہ ہے کہ جتنے بھی کلمہ گو اہل قبلہ ہیں، چاہے ان میں عقیدے کی خرابی بھی ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. لہذا بریلویوں کا یہ کہنا کہ امام کعبہ نجدی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے. اس طرح سعودی علماء کا کہنا کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے. نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. آج شرک کرنے والا کلمہ گو کیا جنت میں جائے گا؟ بھئی یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. اور مکہ میں شرک کرنے والا نبی کے دور میں جہنم میں چلا جائے گا؟ یہ دونوں کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے. آپ اپنی فکر کریں. جہاز میں نماز کس وقت لوکیشن کے حساب سے پڑھی جائے گی اور قبلہ کا درست ہونا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے. آپ کے پاس ڈیوائسز موجود ہیں، ویسے بھی جہاز میں اوور آل آپ کو ڈائریکشن کا اندازہ ہو جاتا ہے. نماز کا وقت داخل ہونا بھی ضروری ہے، اگر وقت داخل نہیں ہوا تو ظاہر نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. ویسے نمازیں جمع کرنے سے تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گئے. میں ایون آپ نے حاج عمرے کے لیے بھی جانا ہے تو چار گھنٹے کی ٹوٹل آپ کی بنتی ہے یہاں سے فلائٹ، تو نماز تو بیچ میں آتی کوئی نہیں ہے. جو صبح کے وقت بھی یہاں نکلتے ہیں وہ زور اثر کے وقت وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو زور اثر کے وقت یہاں سے نکلتے ہیں یہاں سے پڑھ کے نکلیں، مغرب عشاء وہاں پڑھیں گے. میں تو نہیں سمجھتا آج کے دور میں کوئی مسئلہ رہ گیا. زیادہ زیادہ کوئی امریکہ کی کوئی ایک فلائٹ دور کی ہے، وہاں پہ کوئی نماز وغیرہ بیچ میں آ سکتی ہے، وہ بھی کنیکٹڈ فلائٹس ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادروائز تو آپ یہ مسئلہ ہی نہیں رہا، نمازیں جمع کریں. شادی کے بعد عورت دوسرے شہر میں کے آئی تو کیا وہ قصر نماز پڑھے گی؟ بس اب اس کے خاوند کا گھر ہی اس کا اپنا گھر ہے، وہاں تو اس کی نماز پوری ہوگی. بہر ممالک میں اکثر چیزیں دیکھ کر لینی پڑتی ہیں کہ حلال بھی ہیں کہ نہیں. ایسے میں اگر کسی مسلم کے گھر میں آپ کو کھانے کو کچھ ملتا ہے تو آپ کھانے سے پہلے اس کا حلال ہونا کنفرم کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے. اگر وہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ لوگ کوئی حلال و حرام میں تمیز نہیں رکھتے، پھر تو ضرور کنفرم کریں. اور اگر وہ آپ سے زیادہ وہمی ہے تو پھر آپ کو وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جرمنی میں مقیم ہوں، وہاں حلال گوشت ترکش شاپ سے ملتی ہیں، لیکن چکن ان دکانوں سے ملتا ہے، وہ زیادہ تر مشینوں سے ذبح کرتے ہیں اور ٹیپ پر تکبیر چلتی ہے. کیا ایسا گوشت حلال ہے؟ کوئی حلال نہیں جی ایسا گوشت، یہ ٹیپ والا گوشت کوئی حلال نہیں ہے. وہ تو اب ٹیپ والے مسلح بھی آ گئے، آپ نے دیکھے ہیں وہ مسلح کے اندر، وہ آپ کو جو نماز پڑھنی ہو آپ آن کریں وہ مسلح بولنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. سیکھنے کی حد تک تو درست ہے، نماز تو نہیں اس طرح ہوگی. بیرون ملک جن مساجد کے قبلے کی ڈائریکشن درست نہیں، اس میں جگہ بھی تنگ ہے، تو کیا امام کا قبلہ کی طرف رخ کرنا کافی ہوگا؟ نہیں، مقتدی بھی قبلہ رخ کریں. یہ مسجد ہی کون سی ہے جس میں قبلہ رخ نہیں ہے؟ آپ چاند ایک ڈگری کا کوئی فرق ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر بہت بڑے لیول کا فرق ہے تو نماز تو نہیں ہوگی. استقبال قبلہ تو نماز کا وہ فرض ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے. سورۃ البقرہ میں پورے دو رکوع آئے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو تم نے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے. ہاں، نفلی عبادت میں قبلہ رخ کا اہتمام کوئی ضروری نہیں ہے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام جب نفلی نماز اپنی سواری پہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو پھر اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ وہ قبلہ رخ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، اور اشارے سے آپ نماز پڑھتے تھے. گاڑی میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نفلی نماز. فرض نماز سواری سے اتر کے قبلہ رخ کا اہتمام کر کے پڑھنی ہے. مسجد میں تصویر بھی ہے اور امام بد عقیدہ بھی. تصویر کس کی لگی؟ امام مسجد نے اپنی لگائی ہوئی ہے. پیر صاحب کی تصویر. یہ کون سی مسجد ہے؟ ویسے تو نہیں، مسجدوں میں تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. ویسے اشتہار والی جگہ پہ تو وہ وضو خانے والی جگہ پہ یا باہر کہیں لگائی ہوتی ہے, مسجد کے اندر تو نہیں ہوتی. تو اگر لگی بھی ہے تو تصویر کے سامنے تو نماز نہیں ہوگی. کیا میں نماز اپنی مسجد میں جماعت کے بغیر پڑھ سکتا ہوں؟ امام بد عقیدہ ہے. امام تو سارے ہی بد عقیدہ ہیں جی, اللہ معافی دے, ان کے عقیدے کا وبال ان کے اوپر ہوگا, نماز تو ہو جائے گی. آپ نے اگر سامنے تصویر موجود ہے تو نماز نہیں پڑھنی, اس مسجد میں نہیں پڑھنی, یا سامنے قبر ہو تو. غیر قانونی راستے سے بیرون ملک جانے والے لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے, حکومت نے ان راستوں سے بیرون ملک جانے پر بندی لگائی ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟ غلط ہے جی. جو سمندر میں فوت ہو جائیں تو ان کی شہادت ہے یا ہلاکت ہے؟ ہلاکت یہ جی, شہادت کہاں سے ہوئی ہے؟ چوری کی کون سی شہادت ہوتی ہے؟ غلط ہے. کیا مرد کندھوں سے نیچے تک بال رکھ سکتا ہے؟ نہیں, حد کندھوں تک ہی رکھ سکتا ہے, اس سے نیچے رکھیں گے عورتوں کی مشابہت ہے. ہاں پونی بنا سکتے ہیں, پونی بنانے میں تو حرج نہیں, صحابہ کرام بناتے تھے, نبی الاسلام خود بھی دو اس طرف بناتے تھے, لیکن نماز کے دوران وہ پونیاں آپ نے کھولنی ہو. سعودی عرب میں حج کے دوران 1000 حجاج اکرام وفات پا گئے جن کی وفات گرمی میں بد انتظامی کی وجہ سے ہوئی, کیا سعودی حکومت ان کی وفات کا ذمہ دار نہیں ہے؟ نہیں جی, انہوں نے تو باقاعدہ بیان جاری کر دیا, انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی لیگل طریقے سے حج کرنے نہیں آیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ لیگل طریقے سے آئے ہوتے تو خیموں میں بیٹھے ہوتے, یہ سب انلیگل حاجی ہیں, وہاں پہ بھی ہزاروں لوگ انلیگل حج کرتے ہیں. اب جب انلیگل حج کریں گے تو پھر سعودی حکومت نے نہ ان کو رہائش دینی ہے نہ ٹرانسپورٹیشن دینی ہے, وہ پھر آپ کو فٹ پاتھ پہ ہی نظر آئیں گے, اپنے آپ کو خود سنبھالیں گے وہ. مجھے بتائیں اگر یہ بد انتظامی ہوتی تو یہ لاکھوں لوگ مر جائیں جتنی گرمی تھی وہاں پہ. 20-25 لاکھ لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں, یہ میتیں تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں, اتنے لوگ تو لاکھوں میں ویسے ہی نیچرل ڈیتھ بھی مر جاتے ہیں. جس طرح یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ جی وہ پورے راستے میں عرفات سے لے کر منا تک مزدلفہ تک راستے میں کوئی پانی کی جگہ نہیں تھی, فلاں تھی نہیں تھی, تو لوگ مر گئے ہیں, کوئی سواری نہیں تھی. بھئی ظاہر ہے جو چوری چھپے گئے ہیں انہوں نے اپنی سواری تو خود ارینج کرنی ہے نا, سعودی حکومت نے تو نہیں ارینج کرنی ہے. تو انہوں نے باقاعدہ کل نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے سعودی حکومت کی طرف سے, باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے ان کے ٹی وی چینل کے اوپر کہ بھائی یہ سب انلیگل لوگ تھے, ان میں سے بتائیں لیگل لوگ کون سے ہیں. اور دوسرا, اگر کوئی لیگل بندہ بھی ہے اور وہ گرمی کی وجہ سے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہو گیا تو اس میں سعودی حکومت کا کیا لینا دینا ہے؟ سوچ سمجھ کے الزامات لگائے جائیں گے نا, وہ اپنے انتظامات کو صحیح طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. میں مسافر ہوں اور ظہر کے وقت مسجد پہنچتا ہوں جبکہ امام یہ کیا لکھا ہوا, اچھا نہیں چار ہی پڑے گا, بخاری مسلم میں موجود ہے کہ مقیم امام کے پیچھے مسافر نے پوری نماز ہی پڑھنی. شوہر اگر ناراض ہو کر گھر سے چلا جائے اور 4 سال لاپتہ رہے, اس دوران بیوی دوسرا نکاح کر لے دوسری شادی کے کچھ عرصے بعد, یہ سب تھریٹیکل باتیں ہیں میرے بھائی. اس طرح کے مقدمات جو ہے نا وہ پورے ایویڈنس کے ساتھ لے کے علماء کے پاس جائیں اور ان سے جا کے فتوی لیں. ہم اس طرح کی جنرل باتوں پہ نہیں ہوتے کہ جی ایک ناراض ہو کے نکلا اور لاپتہ بھی ہو گیا. اللہ کے بندو اس طرح ہوتا ہے, ناراض ہو کے نکلا ہوگا تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس بہن بھائیوں کے پاس گیا ہوگا, لاپتہ تو نہیں ہو گیا ہوگا. تو یہ سوال ہی کچھ سمجھ سے باہر ہے, یہ جوڈیشری کے معاملات ہیں, انہیں سے جا کے پوچھیں. قرآن اور احادیث میں خود غور و فکر کریں یا کسی استاد کا ہونا ضروری ہے اگر کسی حدیث کی سمجھ نہ ہے؟ جی استاد کے بغیر کیسے ہوگا, استاد کے بغیر تو آپ کوئی چیز نہیں آگے لے کے چل سکتے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ استادوں سے پڑھیں, اور آج کے کسی استاد سے نہ پڑھیں, آپ ڈائریکٹ احمد بریلوی صاحب سے پڑھیں, ان کا ترجمہ کھول کے. دیوبندی ہیں تو ڈائریکٹ تھانوی صاحب سے پڑھیں, وہ استاد ہیں آپ کے, انہوں نے پیسے کمانے کے لیے ترجمہ نہیں کیا تھا قرآن کا, انہیں تو عربی آتی تھی, وہ آپ کے لیے کیا تھا. دیکھیں کتنی خدمت دین کی کر کے گئے آپ کے بزرگ, اور ہم آپ کو باقاعدہ کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے علم حاصل کریں. ظاہر ہے اشری تھانوی کو تو عربی آتی تھی نا, اس نے اگر قرآن کا ترجمہ کیا ہے تو یا تو اس لیے کیا کہ اس ترجمے کو بیچے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرے, تو یہ تو یہ کہیں گے گستاخی ہے, یہ تو ان کا نیت نہیں تھی, وہ ثواب کمانے کی نیت تھی. تو پھر ثواب کمان دیں انہوں, ہم آپ کی امام کو کہہ رہے ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے مطابق چلیں. تو بالکل استاد سے ہی پڑھنا ہے, اور استاد سے جس سے بھی پڑھیں اسے کہیں بتاؤ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے, ہمیں یہ نہ بتاؤ بابوں نے کیا بتایا. اس طرح کا جو استاد مل جائے ہمیں بھی بتائیے گا. میں ایسے علاقے سے آیا ہوں لوگ قرآن و سنت کی تبلیغ سے نفرت کرتے ہیں, تو ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات میں سب سے پہلے تو آپ کو ان سب کو بتانا چاہیے کہ تم لوگ قرآن و سنت کی تبلیغ سے نفرت کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا تو اسلام اور ایمان اب ہو گیا مشکوک. اندازہ کرو تم لوگ تو اپنے آپ کو جنتی فرقہ مانے ہوئے تھے اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم قرآن و سنت سے نفرت کرتے ہو. مجلس 50 میں نے ریکارڈ کروائی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے کس طرح کرنا ہے, اقامت دین کے لیے عملاً اس امت کے لوگوں میں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کر رہے ہیں. جی اقامت دین ہی تو کر رہے ہیں, دین کا جنازہ انہوں نے نکال دیا تھا. اقامت دین کیا, احیاء دین ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے, مجلس 50 میری دیکھیں, اس میں نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا کہ کس فرقے کے لوگوں کو کس طریقے سے آپ نے ایڈریس کرنا ہے, پوری حکمت اس میں بتائی ہے. بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 کا ثواب ہے, دوران زندگی جو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. جی ثواب اور چیز ہے, اس کی فرضیت ادا ہونا اور چیز ہے. 1,00,000,000 نمازوں کا بھی ثواب ہو تب بھی اس کے بدلے ایک نماز ہی ادا ہوگی. یہ نہیں ہے کہ 1,00,000,000 نمازیں فارغ ہو جائیں گی. ایک بندہ جو ہے مہینہ رمضان شریف کا وہاں گزار ہے, پورے سال کی نمازیں فارغ ہو جائیں, باقی اللہ تعالیٰ کو کہے گا جی گفٹ رکھ لے میری طرف ہو. اس طرح نہیں ہوتا. فرضیت اور چیز ہے, ثواب اور چیز ہے, فرضیت نہیں اس طرح ادا ہوتی. کیا والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ ہاں جی, یہ سوال والدین سے ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی جو بیاہ کے گئی ہوئی ہے اس کے ساس سسر کے کہنے پہ آپ کا دماد آپ کی بیٹی کو طلاق دے دے, کہیں گے نہیں. تو بس یہی جواب ہے اس کا. اچھا جی, شادی کے بعد شوہر کتنی دیر بیرون ملک رہ سکتا ہے؟ بیویوں کو ساتھ لے کے جائیں جی, باقی آپس میں کنسنسس کے ساتھ طے کریں. 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. میں یوٹیوب پر ویڈیوز بناتا ہوں جس میں سارا شہر کور کرتا ہوں. سارا شہر کور کرتے ہیں ہم ساجد بھی. میں اکثر دربار کی ویڈیو بناتا ہوں, میری نیت صرف ہسٹری دکھانا ہے. جی دکھا سکتے ہیں, مندر بھی دکھا سکتے ہیں, ہسٹری کے طور پہ کوئی چیز بھی دکھائی جا سکتی ہے, اس پہ کوئی شریف فتویٰ نہیں ہے. کیا کسی باپ کا بیٹے کو یا کسی بیٹے کا باپ کے نام پر قربانی کرنا درست ہے؟ جی مالی عبادت میں نیابت ہو سکتی ہے بشرطے کہ جس کی طرف سے کر رہے ہیں وہ زندہ ہو. اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی, صرف صدقہ ہوگا. کیا کسی مردہ انسان کے نام پر قربانی کرنا جائز ہے؟ صدقے کے طور پہ ہو سکتی ہے, قربانی کے طور پہ نہیں, کیونکہ قربانی زندہ لوگوں کا حق ہے نا. ہاں حج بدل کر سکتے ہیں آپ کسی فوت شدہ کی طرف سے اگر اس نے حج نہیں کیا. نماز کی بندی کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ہر دفعہ نماز کا وقفہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز چھوڑ کے آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں, آپ کو پہلے اس ایشو کا اندازہ ہو یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ نماز کے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے. جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو یہ فکر لگ جائے گی کہ میں کفر کی حالت میں دنیا سے نہ چلا جاؤں. اور یہ بہت بڑا ظلم کیا جی فقہ حنفی نے اس امت کے ساتھ, جنہوں نے یہ ٹیکنیکل بحثیں چھیڑی کہ جی بے نمازی کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کے اوپر فتوے دیے. اور یہ آپ کو دنیا میں جتنے بے نمازی نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے فقہ حنفی کے اور امام حنیفہ کے فتوے ہیں جنہوں نے تب آزمائی کی ہے. ادروائز قرآن و سنت بالکل واضح تھے کہ بے نمازی مسلمان ہے ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں جب ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے, کہتے ہیں نا, تو اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ. اس کا مطلب ہے باقی 4 چیزیں بھی اسی لیول کی ہیں. کلمے کو تو ساروں نے سیریس لیا ہوا ہے. دوسری چیز تھی 5 وقت نماز قائم کرنا, اس کو کیجول لیا ہوا ہے. اور پوچھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو کیا مسلمان ہے؟ جی جو کلمہ نہ پڑھے وہ مسلمان ہے. نہیں تو سرکار نماز کا بھی وہی حکم ہے, اسی حدیث میں ذکر ہے 5 چیزوں کا. تیسری چیز زکات, چوتھی اگر استطاعت ہے تو آپ نے اللہ کی راہ میں حج کرنا ہے, اور 5ویں چیز رمضان کے روزے. یہ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے. جب آپ نے یہ ٹیکنیکل بحثیں شروع کر دی کہ جی کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا, جی نماز نہ بھی پڑھتا ہو تو وہ مسلمان ہی ہے, اس اعتبار سے وہ مسلمان ضرور ہے کہ جب وہ مر جائے گا اس کو مسلمانوں کے طریقے کے اوپر دفن کریں گے. ظاہر ہے دنیا میں کوئی شخص بھی مرتا ہے یا اسے ہندوؤں کے طریقے سے اس کا اینڈ کیا جائے گا یا جیوز کے یا کرسچنز کے یا پارسیوں کے طریقے سے, کسی طریقے سے تو کرنا ہے نا. اس طرح ایک مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا کوئی انسان ہے جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, زکات نہیں دی, اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہا, اب جب وہ مر گیا تو یقیناً اسے ہندوؤں کی طرح تو نہیں دفنایا جائے گا کہ اس کو آگ لگا دی جائے اور اس کی راکھ بہا دی جائے, نہ کرسچنز کے طریقے سے. ظاہر ہے مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا, اس کا نکاح طلاق کا معاملہ بھی مسلمانوں والا چلایا جائے گا, مر جائے گا تو مسلمانوں کی طرح جنازہ پڑھ کے دفنا دیں گے. یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ مسلمان ہے, اس کے ساتھ ٹریڈیشنلی مسلمانوں والا شروع کیا جائے گا. وہ تو واضح ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے, اور سورہ روم میں واضح ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز کو قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. اور مسلم شریف میں حدیث, بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے, بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ سارا بیڑا غرق کیا ان فتووں نے جنہوں نے یہ ٹیکنیکل بحثیں چھیڑی کہ جی اگر کوئی بندہ نماز کو فرض مانتا ہو پڑھے بے شک کوئی نہ وہ مسلمان ہی ہوگا, تو دماغ خراب ہے وہ پڑھے, وہ خالی فرض مان کے ہی مان لے گا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کلمے کو وہ مانتا ہو پڑھے بے شک کوئی نہ مسلمان ہی ہوگا. یہ سارا بیڑا غرق کیا ہے ان فتووں نے جو آج آپ کو پریکٹیکلی مسلمان بے نمازی نظر آ رہے ہیں. اگر قرآن و سنت پہ جاتے تو یار ترمذی میں حدیث ہے, صحابہ کرام بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے. عبداللہ بن شقیق تابی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے. صحابہ کرام کو تو کوئی وہم بھی نہیں تھا اس معاملے میں کہ کوئی بندہ نماز پڑھے بغیر بھی مسلمان ہو سکتا ہے, وہ تو تکفیر کرتے تھے. کیا کسی انسان کے مرنے کے بعد ختم کروانا, برسی کروانا جائز ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے. اسال ثواب آپ کر سکتے ہیں میت کی طرف سے صدقہ و خیرات, اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں. باقی یہ تیجے چالیسویں جمعرات ہیں, یہ سارے مولویوں کے روزی روٹی کے معاملات ہیں جن کو وہ لے کے چل رہے ہیں. فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے حق میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, بائیکاٹ کے علاوہ اور کیا کچھ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے جی, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس کے بعد میں نے پورا 12 پوائنٹس کا ایک نیریٹو دیا ہے, مسلمان حکمرانوں نے کیا کرنا ہے, عوام الناس نے کیا کرنا ہے, علماء کے کرنے کا کام کیا ہے, یہ ساری میں نے تفصیل ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. کئی ایک ویڈیوز فلسطین لکھیں تو میرا نام ساتھ لکھیں, ویڈیو کھل جائے گی. اگر رفع الیدین کرنا ہو تو ان اماموں کی تقلید کرنا بھی ضروری ہے؟ امام کی تقلید کی تو رفع الیدین فارغ ہو گیا آپ کا, بالکل. بکریے نہیں بکریے, مینگڑا پا کے دینا دودھ دے. جو بندہ کہے گا میں امام شافعی کا مقلد ہوں اس لیے رفع الیدین کر رہا ہوں, تو اس کی نماز انفیہ والی نماز ہی ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی نماز کی کوئی حاجت نہیں ہے جب تک رسول اللہ کے ساتھ نسبت مضبوط نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا زکات کے پیسے مسجد میں دیے جا سکتے ہیں, کسی غریب کو دینے چاہیے؟ پریفریبل تو غریب آدمی کو دینے چاہیے. زکات کے جو آٹھ مصارف آئے ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں, اس میں ایک مد ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کی جو مد ہے نا, یہ اتنی وسیع ہے کہ اس میں ساری وہ چیزیں جو دین کی ترویج کے لیے آپ معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. یہ فقہا کی بحثیں ہیں کہ زکات کا پیسہ مسجد پہ لگنا یا نہیں لگنا, یہ قرآن و سنت کی بحثیں نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ سمجھ کا فرق ہے. جن لوگوں نے سمجھا کہ زکات کے مسئلے میں تملیق کرنا ضروری ہے, یعنی کسی کو مالک بنانا ضروری ہے, تو انہوں نے کہا کہ مسجد پہ زکات نہیں لگے گی کیونکہ مسجد کا تو مالک کوئی بھی نہیں ہوتا. ویسے انہوں نے چندہ بک کے اوپر زکات لکھا ہوتا ہے, لیکن وہ بعد میں کیا کرتے ہیں, اس کا مالک اپنے مدرسے کے بچوں کو بناتے ہیں, ان کو گفٹ کرتے ہیں, پھر وہ گفٹ واپس لیتے ہیں, وہ ہیلا کرتے ہیں پورا حنفی والے. لیکن جنہوں نے یہ تملیق والا ایشو جو ہے اسے ایکسپٹ نہیں کیا, ان کے نزدیک کوئی بھی نیکی کا کام, چاہے وہ رفاع عامہ کا کام ہو, مسجد بنانے کا کام ہو, مدرسہ بنانے کا ہو, سڑک بنانا ہو, کنواں کھدوانا ہو, سب کے اوپر زکات لگ جائے گی. اب مجھے بتائیں, جو خلفائے راشدین کے دور میں مساجد تعمیر کی جاتی تھی اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی تھی؟ بیت المال سے. بیت المال میں تو یہ کوئی تفریق نہیں تھی کہ کتنا مال جو ہے وہ مال غنیمت کا ہے کتنا زکات کا ہے. وہ تو ایک مین پول میں سارے پیسے آتے تھے, اسی سے صحابہ کرام کی تنخواہیں بھی جاتی تھی. جب ایک مین بیت المال کے اندر ساری رقم آ جائے گی وہ پھر مسلمان حکومت کی ملکیت ہے, اس میں سے فوجیوں کی تنخواہیں بھی جائیں گی, اسی میں سے خلیفۃ المسلمین کی تنخواہ بھی جائے گی, اسی میں غریب لوگوں کے وظیفے بھی لگائے جائیں گے, اسی سے مسجد بھی بنے گی. تو یہ فرق تو آج کا ہے کہ کوئی ڈیجیٹل طریقے سے کر لے کے جی فلاں مد اتنی ہے فلاں, اس زمانے میں تو یہ کوئی مدیں نہیں ہوتی تھی. بیت المال میں بس چیز جمع ہوگی تو ہوگی, وہاں کون ریکارڈ رکھ سکتا ہے کہ یہ 1000 اونٹ جو ہیں یہ زکات کے ہیں اور یہ خالی صدقے کے ہیں اور یہ خالی چندے کی اپیل ہے. اور یہ بھی کوئی ثابت نہیں کہ نماز کے لیے مسجد بنانے کے لیے الگ سے کوئی اپیل ہوتی ہے اور اس کے لیے الگ سے چندہ جمع ہو. یہ تو تفریق آج کے دور کے مسئلے ہیں, تو پہلے تو ایسا کوئی نہیں تھا. ان شارٹ یہ کہ ہر نیکی کے کام میں لگ سکتا ہے. نماز اور جمعہ کا خطبہ اور زبان میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جی پڑھنا چاہیے, پڑھ سکتے نہیں, پڑھنا چاہیے. اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ تذکیر کی جائے. نہیں, نماز کا تو معاملہ بالکل الگ ہے نا جی. نماز تو فکس ہے نا, خطبہ تو فکس نہیں ہے نا بھائی. خطبہ تو ہر دفعہ ڈیفرنٹ طریقے سے دیا جائے گا. خطبے میں جو چیزیں فکس ہیں وہ آج بھی عربی میں پڑھی جاتی ہیں, ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ, اس کے بعد اردو میں تقریر ہوتی ہے نا. وہ تقریر ہر دفعہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جو فکس ہے وہ آج بھی عربی میں ہو رہا ہے. نماز بھی چونکہ فکس ہے وہ عربی میں ہی ہوگی, اس کو اردو میں آپ نہیں پڑھیں گے. وہ ہے کتنی ساری, اگر وہ بھی نہیں یاد کرنی تو مسلمان کیسے ہونا ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد کچھ چیزیں لرن تو کرنی ہے. کلمہ گو شرک کرنے والے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسا ہے؟ رشتہ اپنے کف میں ہی کرنا چاہیے جی. میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ ایک ہے جواز کی حد تک, سنی شیعہ کا بھی نکاح ہو سکتا ہے, سنیوں کا آپس میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک ہے کف والا مسئلہ, ہم پلہ لوگ. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کو حت الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہم پلہ لوگوں کو دیکھیں جن کے ساتھ آپ کا ذہن میچ کھاتا ہے. بعد میں یہ تو نہیں کہ مناظرے کرنے شادی کرنے کے بعد, اور آپ تو مناظرے کر لیں گے لڑائی جھگڑے تک بھی نوبت چلی جاتی ہے, طلاق تک چلی جاتی ہے, تو جو تماشا لگنا ہے وہ پہلے لگ جائے, بہتر یہی ہے. کلمہ کو مشرک کا ذبیہ کھا سکتے ہیں؟ جی کھا سکتے ہیں, ذبیہ تو ہو جاتا ہے. ذبیہ تو یہود و نصارہ کا بھی ہو جاتا ہے, قرآن میں ہے. کلمہ گو کا کیوں نہیں ہوگا؟ اعلی حضرت کے نزدیک نہیں ہوگا. اعلی حضرت کے نزدیک صرف یہود و نصارہ کا ذبیہ حلال ہے. کلمہ گو جو ہیں دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ, ان کا نہیں ہے. ہمارے نزدیک سب کا حلال ہے. فرض کی 4 رکعت میں آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا آپشنل ہے؟ نہیں, فاتحہ تو پڑھنی ہے, سورت پڑھنا آپشنل ہے آخری 2 رکعتوں. سنت 4 رکعت میں آخری 2 رکعت میں سورت پڑھنا آپشنل ہے؟ نہیں, وہاں پہ آپ نے پڑھنی ہے. فرض میں آخری 2 رکعتوں میں نبی الاسلام سے چھوڑنا ثابت ہے سورت. فاتحہ تو پڑھنی ہے, بخاری مسلم میں ہے. باقی ساری نمازوں میں ہر رکعت میں فاتحہ کے ساتھ آپ نے سورت ملانی ہے, یا کم از کم ایک آیت اتنی پڑھنی ہے جس کی لینتھ 3 آیات کے برابر ہو. گاہ کے کہنے پر داڑھی کا سٹائل بنانا کیسا ہے؟ سٹائل سے مراد کون سا سٹائل ہے جی؟ فرینچ والا تو داڑھی ہے ہی نہیں ہے نا جی. باقی چھوٹی داڑھی تو یا وہ اس کا سٹائل بنانا وہ تو ٹھیک ہے, فرینچ تو کوئی داڑھی نہیں ہے نا. داڑھی ہونی چاہیے, اگر داڑھی ہے وہ تو ٹھیک ہے, بنا لیں سٹائل, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لے جی, یہ آپ کا سارا تھدہ میں نے اللہ کے فضل سے مکمل کر لیا. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. باقی یہ کہ مزید اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو وہ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں, ہم نے ساری چیزیں ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے. عثمان بھائی سموسے آ جان گے نا 1 بجے تک؟ اچھا ہے, کیوں لیڈی کیوں؟ ہاں ایک تو ویسے ہی بات جانے نا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد